عمل کا بوائیں گے اہل عمل کو عمر کے عمل کا آقا میرا ہے کون تیرے میرا ہے کون تیرے سوا اہل قبر عدالت میں لائے ہیں آقا میرا ہے کون تیرے سوا اہل قبر اور مانا کے ساتھ مجرموں نہ کرا گئے گدا تیرا ہی تو بندہ ہے درگاہ لے سب للہ لے سب اور مانا کے ساتھ مجرموں نہ کرا گئے پیدا اور دریا کا جو شیرانا بیڑا رانا خدا دریا خدا میں ڈوب تو کہاں ہے میرے شاہ لے قبر میں ڈوب تو کہاں ٹوٹا ہے کو غم میں پر کال خبر تیری راہ لے قبر تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ علی قبر للہ علی قبر میری للہ علی قبر عمل کا مائیں گے اہل عمل کور کے عمل کا مائیں گے اور میرا تیرے سوا حالِ خبر اے شاہ اے امم شہ ری جا حالِ خبر للہ علی قبر میری للہ علی قبر اور ماں کے ساتھ مجرموں کا مانا کس بجرگو ماتا رے گدا اب تیرا گی تو ہے بل درگا غلِ خبر تیرا ہی تو بند ہے درگا غلِ خبر للہ علی خبر میری الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله

معتکفین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج رمضان المبارک کا 25واں روزہ ہے، 1433 ہجری ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد عاشقان رسول عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب آپ دے پاؤں گے ضروری، بند پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب. میرا نام شاہین فاروقی ہے، میں پیشہ صحافت ہی سے منسلک اور سرگودا پریس کلب کا 7 سال تک جنرل سیکرٹری رہا ہوں. مجھے یہ جان کر انتہائی خوشی ہوئی کہ مدنی چینل ترویج اسلام کے لیے نہ صرف بڑے شہروں بلکہ چھوٹے سے چھوٹے شہر، قصبہ اور چکوک میں بھی جا کر تبلیغ اسلام کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. مدنی چینل کے ذریعے ہر فرد اپنی تشنگی جو اسلام کے بارے میں ہے وہ بجھا رہا ہے. مدنی چینل سے جس طرح اسلامی عقائد کے بارے میں، رسومات کے بارے میں، عام فہم حالات میں لوگوں کو اویئرنیس دی جا رہی ہے وہ لائق تحسین ہے. اور میں مبارکباد دیتا ہوں مدنی چینل کے منتظمین کو. دعوت اسلامی ایک ایسی تحریک ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ پورے عالم میں اسلام کی ترویج کے لیے مؤثر خدمات انجام دے رہی ہے، اور یقینی طور پر یہ اسلامی انقلاب لانے میں معاون ثابت ہوگی. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. کن کے اندر چوئی بھی آپ نے اسلامی بہن باب المدینہ، اسلامی بہن باب المدینہ سے بذریعہ مدنی مذاکرے کے برکت سے میں نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب 26 دن میں مکمل پڑھ لی ہے، اور مزید دیگر کتب و رسائل اور بالخصوص اس کتاب کو بار بار پڑھنے کی نیت ہے. ماشاء اللہ، اللہ برکت. کفریہ کلمات کی کتاب تو خیر ہر ایک کو پڑھنی بلکہ گھول کر پی لینی چاہیے. میرے ماؤ رتن کے یہ حفظ ہو، ایسی اہم کتاب ہے ایمان کی حفاظت کے لیے، آپ سب اس کو حاصل کیجئے. کفریہ کلمات مکتبۃ المدینہ سے آپ کو حاصل ہوگی. کہ 600 سے زائد صفحات ہیں، بہت اہم کتاب ہے، اور اس میں وہ علوم ہیں جن کا سیکھنا فرض ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بادشاہ جان، میں آسان رضا کامران اتاری بول رہا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں 10 سال کا ہوں، کیا میں 3 دن کے احتکاف میں بیٹھ سکتا ہوں یا نہیں؟ اس کے بارے میں آپ اشارت فرما دیجئے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 10 سال کا بچہ بیٹھ تو سکتا ہے احتکام میں، یہ تو ضمنی مسائل ہیں، یہاں بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اپنے ابو یا بڑے بھائی کی نگرانی میں بیٹھے ہیں, مشورہ یہی ہے, تو کہیں اگر کسی مسجد میں بیٹھ جائیں, جبکہ بچہ سمجھدار ہو, گندگی وغیرہ کا اس سے خوف نہ ہو اور شرارت وغیرہ کی ترکیب نہ ہو. بعض بچے شرارتی بہت ہوتے ہیں, تو 10 سال کے بچے اگر 10-5 بیٹھ جائیں مسجد میں تو میرا خیال ہے کہ وہ نمازوں کی یا تو تعداد کم ہو جائے یا ان کو نکال دیں مل کے. اگر باپ یا بڑا بھائی ہوگا اور بچہ سنجیدہ ہو, سمجھدار ہو 10 سال کا, تو اس کو بے شک اعتکاف میں بٹھایا جائے جبکہ اور کوئی وہ مانے نہ ہو, کوئی رکاوٹ اور نہ ہو. ورنہ امردوں کو اعتکاف میں دوسرے سائیں بھائیوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیے, بہت فتنے کا خوف ہوتا ہے. امرت میں یہ چاہے 10 سال کا ہو چاہے 25 سال کا ہو, امرت کو اعتکاف میں نہیں بیٹھنا چاہیے جبکہ دوسرے لوگ ہوں, اپنے گھر کے بھائی وغیرہ ہوں, والد ہوں, تو اس کے ساتھ کہیں الگ بیٹھا ہو تو وہ حرج نہیں ہے. اسے اجتماعی اعتکاف میں نہیں بیٹھنا چاہیے. بعض ذمہ داران بھی ایسے ہوتے ہیں جو بےچارے بٹھاتے ہیں, ان کو سمجھنا چاہیے کہ کہیں آخرت داؤ پر تو نہیں لگ رہی. پاپا اس میں مسجد میں جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ مسجد میں اپنے بھائی یا والد صاحب کے ساتھ بیٹھے, عموماً رجحان یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کے بچوں کو بٹھانے کا والد صاحب کی ضد بہت ہوتی ہے, خود نہیں بیٹھتے, نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اس مسجد کا ماحول جو ہے پھر وہ بہت دھرم برم ہو جاتا ہے. میں اسی لیے میں نے مشورہ ہی دیا ہے, بچہ سنجیدہ ہو, سنجیدہ ہو, شرارتی نہ ہو. بچہ تو پھر آج کل بچے تو عموماً شرارتی ہی ہوتے ہیں, کم ہی ہوتے ہیں جو سنجیدہ ہو. پھر اتنے دن وہ مسجد میں تو اس کی شرارت تو پھڑکتی رہی, اس میں نہ بٹھانے میں ہی عافیت ہے. خصوصاً جہاں اجتماعی اعتکاف ہو وہاں تو اگر روکنا ہی ہوگا, ورنہ وہ سب کے لیے مسئلہ بنے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا, برکت علی اتاری باب المدینہ سے عرض ہے. پیارے باپا, اندرون سندھ بابلستان سندھ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب میت کے لیے قبر تیار کی جاتی ہے تو وہاں عموماً صندوق کا رواج ہے کہ نیچے جو ہے قبر میں صندوق, اور اس کو سندھی میں سامی کے نام سے بولتے ہیں کہ سامی تیار کی گئی. تو اب آپ سے رہنمائی یہ لینی ہے کہ جو صندوق یا سامی تیار کی جاتی ہے وہ میت کو لٹانے کے بعد تختے رکھنے کی جگہ تک, اس یعنی میت اور تختوں کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, کہ دیکھا یہ گیا ہے عموماً کہ وہ میت کو لٹانے کے بعد تختوں کی جگہ تک یہ عموماً 1 یا 1.5 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے. رہنمائی فرمائیں. نمی ہو تب سندھ میں جانا ہو, صندوق تو زائد ہے. یہ حاجت نہیں ہے صندوق کی, صندوق کی حاجت وہاں کی جب کیچڑ ہو. یہ سندھ باب الاسلام میں تو خشکی ہے زمین میں, تو سخت بارش ہو رہی ہو اور کیچڑ کیچڑ کیچڑ ہر طرف ہو اور اس میں کیچڑ میں لاش رکھنا ممکن نہ ہو, تو ایسی صورت میں صندوق بھرنا یہ تو ایک زائد خرچ نظر آ رہا ہے, اور شاید تزکیہ مال کا حکم علماء لگائیں, شاید بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کیونکہ وہ سنتوں میں شامل نہیں ہے اور حاجت بھی نہیں, خالی رواج. باب الاسلام میں تو زمین بہت خشک ہے, تو اب یہ کہ ویسے بھی اس میں 1.5 فٹ کا فاصلہ, تو آدھے گز کا فاصلہ, آدھے قد کا فاصلہ ہونا چاہیے ویسے بھی قبر میں, قبر یعنی کہ آدھے قد کی گہری ہونی چاہیے اور آدھے قد کی چوڑی بھی. آدھے قد کی چوڑی بھی نہیں بنتی آج کل, ویسے قبریں آدھے قد کی چوڑی کم ہی بنتی ہے, ہمارے تنگ بنتی ہے. یہ پڑی بھی نہیں ہے نا, بڑے بڑے ویلا بنانے ہیں, بڑے بڑے پلاٹ دنیا میں, بڑی بڑی کوٹھیاں بنانی ہیں, اس کی پیمائشیں, اس کی ساری لوکیشن, تو نقشے, تو یہ بھی ہو تو وہ بھی ہو, ڈیکوریشن بھی ہو تو عمدہ ڈیکوریشن ہو. اس چند روزہ زندگی کے اس فانی مکان میں ہر طرح کی آسائش کا خیال رکھا جاتا ہے, ہر طرح کی سجاوٹ کا خیال رکھا جاتا ہے, بل بس باقی وہ پانچ ہے نا, پانچ کو یاد کریں گے, پانچ کو بھول جائیں گے, نیکی کی دعوت. باقی رہی قبر, تو قبر کو بالکل مطلب یہ دیکھے اس کی کوئی تزئین اندرونی جو کہ ظاہری اس سے نہیں ہوگی, اعمال کے ذریعے ہوگی, اس کا کوئی لحاظ نہیں. اور ظاہری طور پر بھی جو اس میں سنتیں ہیں کہ آدھے قد کے برابر چوڑی ہو, آدھے قد کے برابر گھیری ہو, پتہ ہی نہیں ہے, لاکھوں نے شاید اس کا پہلی بار سنا ہوگا. یہ کیا بول رہا ہے, تو یوں اپنی قبر کو کیسا ہونا چاہیے, قبر کو کیسا ہونا چاہیے یہ نہیں پتا, اندر سے کیسا ہونا چاہیے, باہر سے کیسا ہونا چاہیے. حقیقت یہی ہے کہ باہر سے بھی کیسا ہونا چاہیے نہیں پتا. قبر باہر سے بھی ہم لوگ ہمارے چوک کھوٹی بناتے ہیں چار کونے والی, جب یہ پکی بھی سائڈیں کرتے ہیں اس کو, حالانکہ وہ قبر کو اونٹ کے کوہان کی طرح رکھنا چاہیے اور ایک بالش یا اس سے کچھ اونچی ہو, اتنے اتنے ٹیمبے جڑا دیتے ہیں ہر جگہ تقریباً, یہ بہت بڑی بڑی قبریں بنی ہوئی ہیں, حالانکہ ایک بالش سے اونچی نہیں ہونا چاہیے, سنت یہی ہے. قبروں کو بالکل بھول گئے. فرمان مصطفیٰ حق ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, سیاتی زمان ولا امتی یحبون خمسا وینسون خمسا, یعنی میری امت پر وہ زمانہ جلد آئے گا کہ وہ پانچ سے محبت رکھیں گے اور پانچ کو بھول جائیں گے. نمبر ایک, یحبون الدنیا وینسون الاخرہ, دنیا سے محبت رکھیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے. نمبر دو, ویحبون المال وینسون الحساب, مال سے محبت رکھیں گے اور محاسبے کو بھول جائیں گے, ان حساب کو اس کے بھول جائیں گے, حساب آخرت. نمبر تین, ویحبون الخلق وینسون الخالق, مخلوق سے محبت رکھیں گے اور خالق کو بھول جائیں گے. نمبر چار, ویحبون الذنوب وینسون التوبہ, گناہوں سے محبت رکھیں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے. نمبر پانچ, ویحبون القصور وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ, محلات سے محبت رکھیں گے اور قبرستان کو بھول جائیں گے. اپنا محل, اپنا مکان, اپنی بلڈنگ, اپنا پلازا, یہ تو بڑا یاد ہے, اس کی ہر طرح سے اس میں سہولیات کا ذہن ہے, لیکن افسوس قبر کیسی ہونی چاہیے اس کا کوئی ذہن اب نہیں پایا جاتا. بالکل جوں تو وقت بھگتانا ہے, یعنی بعض اوقات جب کوئی فرد بہت موٹا ہوتا ہے اور وہ ہارٹ فیل ہوتا ہے, کہ ان کا امکان بہت ہوتا ہے موٹے آدمی کا ہارٹ فیل ہونے کا, کیونکہ اس کی نسوں میں اور بہت امکان ہوتا ہے کہ اس طرح کے کولیسٹرول وغیرہ, ٹرائگلیسرائڈز اور یہ چیزیں چڑھ جاتی ہیں, چربی لے بہت, اور پیزے پراٹھے اس طرح کی چیزیں اسے وہ عام طور پہ پرہیز نہیں کرتا, کولا ڈرنکس بہت پیتا ہے, اور بیچارہ مطلب وہ دواؤں کے بھی چکر میں ہوتا ہے کہ دوا سے ٹھیک ہو جائے. دوا سے کیسے ٹھیک ہوگا, دوا سے ٹھیک ہوگا دوا اپنی پھر سائیڈ افیکٹ چھوڑے گی, تو غذا کی کمی سے اس کا علاج انسب. خیر, تو یہ جو بیچارے بعض اوقات بہت موٹے تازے ہوتے ہیں نا, یہ ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں. اور قبریں اپنی سائز کی بنتی ہیں. تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ بعضوں کا ترچھا اتارنا پڑتا ہے, وہ نہیں مردہ اتر نہیں پاتا قبر میں. اور یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ قبر کیسی ہونی چاہیے, کتنی چوڑی ہونی چاہیے, یوں بیچارے وہ تکلیف میں آ جاتے ہیں. تو اب یہ ذہن بنا لیں اپنا کہ قبر میت کے آدھے قد کے برابر ہو, چوڑی بھی اور گہری بھی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 843 مسئلہ 3, قبر کی لمبائی میت کے قد برابر ہو اور چوڑائی آدھے قد کے اور گہرائی کم سے کم نصف قد کی یعنی آدھے قد کی, اور بہتر یہ کہ گہرائی بھی قد برابر ہو, اور متوسط درجہ یعنی میڈیم یہ کہ سینے تک اس کی گہرائی ہو. اس سے مراد یہ کہ لحد یا صندوق اتنا ہو, یہ نہیں کہ جہاں سے کھودنی شروع کی وہاں سے آخر تک یہ مقدار ہو. چلو قبر دو قسم کی ہوتی ہے, لحد کہ قبر کھود کر اس میں قبلے کی طرف میت کے رکھنے کی جگہ کھودیں, اور صندوق وہ جو ہندوستان میں اور پاکستان میں بھی عموماً رائج ہے. لحد سنت ہے, اگر زمین اس قابل ہو تو یہی کریں, اور نرم زمین ہو تو صندوق میں حرج نہیں. بتا وہ سائیں برکت کی طرف سے میسج آیا ہے کہ صندوق سے مراد الگ نہیں مٹی ہی کے وہ ہوتے ہیں, کوئی مطلب الگ جو آج کل قبریں بنائی جاتی ہیں صندوق ہی ہوتے ہیں عام طور پر, گہری بس وہ قبر ہوتی ہے اور قبلہ رو اس میں گڑا کھود کے لاش رکھنے والا ہوتا ہے وہ لحد کہلاتی ہے. اچھا اچھا, ان کی مراد یہ صندوق تھی جی بابا, تو وہ اچھا اچھا وہ لکڑی کا تابوت کہلاتا ہے. مظاہر جب صندوق میں عام بول چال میں بولیں گے تو وہی سمجھ میں آئے گا نا جو لکڑی کی ہوتی ہے. ہاں تو یہ قبر جو کھودی گئی, جو ڈائریکٹ گہری قبر کھودتے ہیں وہ صندوق اس کو بولتے ہیں, اس کا نام صندوق ہے. تو یہ اچھا کم گہری رکھتے ہیں فٹ ڈیڑھ فٹ. اچھا اچھا, یہ تو غلط ہے, کم از کم آدھے قد کی ہو گہرائی اور چوڑائی بھی آدھے قد کی, اور گہرائی بہتر یہ کہ ایک قد کی ہو, اور یعنی کہ یا تو ایک قد کی ہو بہتر یہ ہے, متوسط یعنی بیچ کا درجہ یہ کہ سینے تک گہرائی ہو, ورنہ کم از کم آدھے قد تک تو گہرائی ہونی چاہیے, لمبائی ہو میت کے قد جتنی. تو بعض اوقات یہ بھی دیکھا ہے میں نے کہ میت دراز قد ہوتی ہے اور وہ نہیں اترتی, پھر یہ وہ قبر تو بنی ہوئی ہوتی ہے اس جیسی بنی ہے, تو اب اس کو پھر وہ نیچے سے وہ گڑا کر کے بیچاروں کے وہ میت کے پاؤں ڈالتے ہیں اس میں, یہ بھی دیکھا ہے میں نے کہ پاؤں کس طرح بھی اتر کے بن جائے. تو میت کے قد کہنے کا آخری خدمت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, چاہے باپ بیچارہ فوت ہوا چاہے ماں دنیا سے گئی, اب وہ کسی طرح کو بھگتانا ہے. اور وہ گور کن, اب یہ علماء تو نہیں ہوتے بیچارے, ان کے رحم و کرم پر ہوتا ہے وہ جیسی قبر دیں جیسی کھودیں جس طرح وہ اس کو بند کریں. اچھا, جو اس میں فاتحہ پڑھنے والے یا جو بھی آپ کہیں جن کو جنازے پڑھنے والے, یہ بھی عام طور پر علماء نہیں ہوتے, یہ بس وہ چھوٹی چھوٹی بازو کا داڑھی ہوتی ہے اور نوکری کر لیتے ہیں سماجی اداروں میں اور وہ جنازہ پڑھاتے ہیں. حالانکہ یہ جنازے کی نمازیں ہیں، اس میں جتنا نیک آدمی پرہیزگار آدمی کی ضرورت ہے نا، یہ اگر آپ غور کریں تو ہر ایک سمجھ سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارشی ہے آپ کا، آپ کے میت کا، تو یہ کیسا ہونا چاہیے، کیسا نیک پرہیزگار اور متقی ہونا چاہیے، لیکن کسی کا ذہن عام طور پہ نہیں ہے، تو جو بھی مطلب مل گیا اس سماجی ادارے کی طرف سے، چاہے جنازہ پڑھانا آتا ہو نہ آتا ہو، جس طرح بھی وہ بےچارا بھگتا کے چلا آتا، اس کو عام طور پہ میں نے دیکھا معلومات ہی نہیں ہوتی کچھ، یہ ہمارے یہاں، کیونکہ ہم نے مطلب یعنی کہ دنیا کی فکریں کی، تو اخروی معاملے میں بھی ہمارے ساتھ کہیں سزا تو نہیں ہے، یہ بالکل ہی رونگ نمبر ایسے لگ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی انتہا نہیں، یعنی اگر کوئی صحیح مسئلہ بتائے نا تو وہ سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ اس طرح کرو اس طرح کرو، اگر کوئی شرعی رہنمائی کرنے پہنچ جائے تو اس کو شاید وہ چپ کرا دیں گے کہ بھائی تم چپ کرو، ہم نے بہت میت دفن کی ہے، کتنی بے بسی ہے بےچارے اس مرنے والے کی اور تدفین کرنے والوں کی، سوچ نہیں ہے اس کی بھی زندگی میں بےچارے کی، کیا سوچ تھی کیا نہیں تھی، وہ حالات آپ کے سامنے، یہ تو اول منزل پہنچانے والی بات ہے، اس میں تو جتنا تقویٰ جتنا شریعت کا وہ پاس رکھا جائے وہ کم کم اور کم ہے، اس کی آخرت سنوارنے کا معاملہ ہے، اب تو اس کو دنیا سے تعلق نہیں رہا، ابھی آپ کی کوٹھی بنگلوں چمکیلی کاروں کی اس کو حاجت نہیں، اب تو اس کی قبر کیسی ہونی چاہیے یہ دیکھنا ہے، لیکن کوئی نہیں دیکھتا عموماً، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی معلومات کے لیے آپ بہار شریعت کے چوتھے حصے میں تفصیلی مسائل ہیں اس کے، مختصراً مدنی وصیت نامہ جو مکتبۃ المدینہ کا چھپا ہوا ہے اس میں بھی ہے کہ قبر کیسی ہونی چاہیے، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدینہ، باپا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے 10 روزہ اعتکاف میں شامل ایک بزرگ اسلام بھائی آپ کی بارگاہ میں کچھ عرض کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید معین اقبال ہے اور میں جو 26 ماہ کے درس نظامی کا آپ نے اجرا فرمایا ہے آپ کی شفقت سے، اس کا طالب علم ہوں۔ ماشاء اللہ 69 سال عمر ہے میری، ماشاء اللہ 10 ماہ اس کو ہو چکے ہیں۔ بابا کی خدمت میں عرض ہے کہ اس کی استقامت کے لیے دعا فرما دیجئے گا، 26ویں کی نسبت سے آج 26 بھی ہے، 26 ماہ کا پروگرام بھی ہے، اور میں نے اعتکاف میں رہتے ہوئے جو چاند رات مدنی قافلے میں سفر کی نیت بھی کر لی ہے، مدنی حلیہ بھی اپنا لیا ہے، دعوت اسلامی کی خیر و برکت، اور اس نسبت سے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے حج عمرہ مدینہ منورہ میں اعتکاف بھی نصیب فرمایا۔ بابا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کسی ملک کی ترقی کے لیے بنیادی طور پر اس کی امن اور استقامت کے لیے بنیادی طور پر کن چیزوں کی، امن و امان کے لیے بنیادی طور پر اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، شفقت فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایسا سوال سید صاحب آپ نے فرمایا ہے کہ اس کا جواب میں دے دیتا ہوں، خیر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ امن و امان خراب ہوتا ہے ارباب اقتدا کی بے احتیاطیوں سے، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد تنویر تاری مرکز الاولیاء لاہور سے. بابا جان الحمدللہ عزوجل میں اپنی مدری منی کے لیے تعویذات تاریہ کے بستے پہ پہلی بار جب گیا کسی اسلامی بھائی کے کہنے پہ تو اس وقت میں دعوت اسلامی سے ناواقف تھا اور الحمدللہ وہاں پہ اسلامی بھائی نے بڑی محبت بھرے انداز میں میری تربیت کی اور مجھے سمجھایا کہ آپ قادری اتاری سلسلے میں داخل ہو جائیں اور الحمدللہ عزوجل میں قادری اتاری سلسلے میں داخل ہو گیا اور آپ کا خط مبارک بھی میرے گھر میں تشریف لایا اور کافی دیر تو میں نے سال ڈیڑھ سال اس کو پڑھا ہی نہیں تو اس کے بعد جب میں نے پڑھا تو الحمدللہ مجھے آہستہ آہستہ دعوت اسلامی سے محبت ہونی شروع ہو گئی. اس کے بعد میں تین دن کے مدنی قافلے میں نے سفر کیا تو وہاں پر میں نے داڑھی شریف کی نیت بھی کی تو جب میں واپس آیا تو داڑھی کے معاملے میں مجھے شیطان بڑے وسوسے سے ڈال رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں داڑھی رکھوں یا نہ رکھوں. تو الحمدللہ عزوجل باپا جان آپ خواب میں تشریف لائے تو الحمدللہ عزوجل وہ خواب دیکھنے کے بعد مدنی چینل پر آپ نے میری لائیو تربیت بھی فرمائی داڑھی کے معاملے میں تو الحمدللہ عزوجل میں نے داڑھی شریف بھی رکھ لی اور الحمدللہ اس وقت دعوت اسلامی کے ڈویژن سطح کے شخصیات ذمہ دار کی نگران کی حیثیت سے مدنی کاموں میں کوششیں کر رہا ہوں. باپا جان تکامل کی دعا فرما دیں اور میری اور میرے والدین کی کامل مغفرت کی دعا فرما دیں اور نزاع کے وقت آسانیوں کے لیے دعا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی استقامت ہمیں بھی استقامت دے آپ کی والدین کی اور ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے آمین. بجاہن نبی جل امین صلی اللہ تعالی صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید محمد عمر ہے. میں نیو کراچی سے آیا ہوں سیلان مدینہ میں 10 روزہ اعتکاف میں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم ہر جگہ جگہ پہ بیٹھتے ہیں پر یہاں پہ بیٹھنے کا سکون بہت ملتا ہے. کیا ہمیں ماں باپ کی خدمت تو ہم کرتے ہی ہیں, اگر ان سے کوئی ناچاری ہو جاتی ہے تو کیا ہم وہ یا ہم خود الگ ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ماں باپ سے الگ ہونے کے لیے ماں باپ کو اعتماد میں لے لیا جائے. اگر ماں باپ ناراض ہوتے ہوں تو پھر میرا مشورہ یہ کہ الگ نہ ہوا جائے, ساتھ میں رہا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بابا جان میرا نام محمد جاوید عبد السلام کراچی سے بول رہا ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ روزے میں گرم پانی کی باپ لے سکتے ہیں سر میں درد کی وجہ سے؟ سادے پانی میں گرم پانی کی باپ لے سکتے ہیں روزے میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب باپ کی بات کر رہے ہیں, اگر دھواں بھی قریب سے کھینچیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غفور التاری پنجاب اوکاڑا سے 30 روزہ اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. بابا جانی مدنی مذاکرے سے مجھے ان مختصر ایام میں وہ علم دین حاصل ہوا جو آج تک مجھے دنیاوی تعلیم کے 14 سالوں میں حاصل نہ ہو سکا. اعتکاف کی برکت سے دعائیں اور فرض علوم سیکھنے کو ملے. بابا جی آپ کے دست مبارک سے امامہ شریف سجوایا ہے اور اسے زندگی بھر سجاؤں گا. مدنی حلیہ ارما 3 دن قافلہ مسجد گھر اور چونک درس بھی دوں گا. بابا جی میرا آپ کی خدمت میں سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب نے کوئی منت مانگی کہ پوری ہوئی تو میں رمضان میں با جماعت نماز تراویح روزے رکھوں گا. لیکن اب ان سے ایک دن کی تراویح چھوٹ گئی ہے، اس کے متعلق شرعی رہنمائی فرمائیں۔ ساتھ ہی مندر شرعی ہو تراویح تراویح بنے گی، روزہ بنے گی، آلریڈی فرض ہے صحیح، مگر یہ نا آج کی زور جماعت سے، جماعت کی اور اگر اس کا ایک رکعت بھی چلی گئی تو وہ قسم پوری نہیں ہوگی، قسم کے اس میں بابا یہ دیکھ لیتے ہیں اس مسئلے کو، یہ مسئلہ بھی آپ دیکھ لیں بابا، لیکن یہ ضرور ارشاد فرما دیں ہم سب کو کہ جب کسی کام کے ہو جانے کے حوالے سے منت ماننے کا جب ذہن بنے تو کیا اس کے متعلق بھی کوئی ایسی احتیاط ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ کیسی منت مانے؟ مثال میرا عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جس کا پورا کرنا بندے کے لیے آسان ہو، بعض اوقات بےچارے ایسی منتیں مان لیتے ہیں خود پھنس جاتے ہیں، اور وہ منتیں شرعی ہو جاتی ہے لیکن وہ پوری نہیں کر پاتے، جذبات میں آ کر مان لیتے ہیں، پھر وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں پوری نہیں کرتے، لیکن منت میں عام طور پہ لوگ ڈرتے ہیں، ذرا سی کوئی تکلیف آ جاتی ہے بولتی ہے اور کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس کو یہ بھول تسلیم کرتے ہیں یہ ان کی مہربانی ہے، فرض نماز نہ پڑھیں اس کو عموماً یعنی کہ بھول ہو گئی ہے یہ نہیں کہیں گے، یار کوئی بھول ہو گئی ہے، بچہ میرا صحیح نہیں ہوتا، میرا روزگار نہیں لگتا، جب دیکھو میں بیمار ہو جاتا ہوں لگتا ہے کہ بھول ہو گئی ہے، حالانکہ نماز نہیں پڑھتا یہ کوئی اس کو بھول نظر ہی نہیں آ رہی، داڑھی منڈا کر حرام فعل کا مرتکب پابندی سے ہو رہا ہے اس کو یہ بھول نظر نہیں آ رہی، جھوٹ بولتا ہے، گالی نکالتا ہے، گھر میں جھگڑے کرتا ہے، یہ بھولیں اس کو نظر نہیں آتی، وہ لگتا ہے کوئی یار منت کر کے بھول گئے، منت کا اتنا روب ہے اسے، اگرچہ وہ شرعی منت کر کے اگر پوری نہیں کی تو یہ بھی ترک واجب ہوا، منت ہو شرعی اس کی شرائط ہے، ہر منت شرعی نہیں ہوتی، اور اس میں شرعی میں بھی یہ کہ زبان سے اتنی آواز سے بولے اور وہ منت ہو اللہ کے لیے اور خود سنے اگر سننے میں رکاوٹ نہ ہو تب وہ منت ہوگی، اور اس کی قسم سے اس چیز کی منت مانی کہ اس کی قسم سے کوئی عبادت ہو، یہی ہے نا عبادت ہو اس قسم سے، یا فرائض یا کوئی اس میں تو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے بولے عبادت ہوتا ہے، اس کی ہے شرطیں اس میں، ہاں عبادت کی جنس سے ہو قسم سے ہو، مخصوص عبادتیں جو ہوتی ہیں جیسے کہ نماز کی منت مانی جا سکتی ہے، روزے کی مانی جا سکتی ہے، خیرات کی مانی جا سکتی ہے، صدقہ، فرض کی نہیں جی ہاں جی وہ پہلے سے فرض ہے، یہ بہار شریفت جلد اول صفحہ نمبر 1015 میں ہے کہ وہ عبادات خود بذات مقصود ہو، وہ عبادت خود بذات مقصود ہو، کسی دوسری عبادت کے لیے وسیلہ نہ ہو، لہذا وضو و غسل و نظر مصحف کی منت صحیح نہیں، اس چیز کی منت نہ ہو جو شرع نے خود اس پر واجب کی ہو، خواہ فی الحال یا آئندہ، مثلا آج کی ظہر یا کسی فرض نماز، یہ منت صحیح نہیں کہ یہ چیزیں تو خود ہی واجب ہیں انہیں ضروری ہیں، تو اب یہ کہ انہوں نے روزے رکھنے کی منت کی تو یہ منت صحیح نہ ہوئی کہ وہ تو ویسے پہلے سے فرض تھا، اب فرض کو اپنے پر واجب کر لینا تو فرض بھی یہ ہے ہی ہے اس پر تو یہ ضروری ہے، البتہ تراویح قسم کھائیے منت منت مانی تھی انہوں نے کہا، ہاں تراویح کی منت مان سکتے ہیں نہیں، یہ پھر بعد میں جواب دے دیں گے، یہ فرما رہے کہ انشاءاللہ بعد میں تحقیق کر کے جواب دے دیں گے اس کا انشاءاللہ عز و جل، صلوا علی الحبیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان محمد ظفر اللہ عطاری محمد کشمیر کابینات باغ مدینہ شہر سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان گزارش یہ ہے کہ عموماً مسجد میں جب مچھر آتا ہے تو اس کو تالی مار کے مارا جاتا ہے. ایک تو وہ جب تالی ماری جاتی ہے تو تالی کی آواز پیدا ہوتی ہے, اور دوسرا اس مردہ مچھر کو اسی طرح مسجد میں پھینک دیا جاتا ہے, یا پھر مچھر مار سپرے کیا جاتا ہے اس کی بھی بدبو ہوتی ہے, اور پھر وہ مردہ مچھر یا کیڑے اسی طرح مسجد میں پڑے رہتے ہیں. تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دے کہ کیا کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم مقصود نہیں تھی, ایسی آواز نہ ہو کہ نمازوں میں تشویش ہو, اتنا زور سے تو یوں کر کے مارتے ہیں. اب مقصود یا نیت تالی مارنے کی نہیں ہوتی, تالی مارنا منع ہے لیکن وہ مچھر مارنا مقصود ہوتا ہے. مچھر مارنا جائز ہے, مچھر نمازیوں کو تنگ بھی تو کرتے ہیں. اب یہ مر گیا تو اس کو اگر مسجد میں ڈالنے کے اپنی جیب میں ڈالنے ہو گیا, لیکن اتنے سے مچھر کو کچرا کرنا مسجد میں گندگی کرنا تو نہیں کہیں گے. ایک آدھ مچھر اگر مرا ہوا یوں ڈال دیا مسجد میں تو کیا حکم ہوگا؟ مسجد کو تکلیف ہونا اور بات ہے لیکن ناجائز کہنا اور چیز ہے. ہاں وہ تو ہے کہ وہ جذب القلوب میں لکھا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے کہ ذرہ بھی مسجد میں ڈالا تو مسجد کو اس طرح تکلیف ہوتی ہے جس طرح ہماری آنکھ میں کوئی ذرہ چلا جائے تکلیف ہو جائے. تو یہ مچھر کو جیب میں ڈال لیں, اگر جہاں مچھر زیادہ ہوتے تو چھوٹی سی شاپر جیب میں رکھ لیں اس میں ڈال دیا کریں. مار مار گیا اتنے مارے گا بابا. دوسرا یہ کہ یہ سب یہ مارنا اور تالیاں بجانا شروع کریں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. پھر اتنے مچھر کہاں ہوتے ہیں کہ آدمی مارتا ہی رہے گا؟ نہیں یہ نہیں, بعض جگہ بعض جگہ پر ہوتے ہیں. اب وہ اسی جگہ کی بات کر رہے ہوں گے, نہیں جامعہ میں ہوتے ہیں نا پنجاب میں, نہیں ہوتے ہیں جہاں مطلب لیلوتری ہوتی ہے نا یہ سبزے وغیرہ باغ وہاں, یا گڑے بڑے ہوتے ہیں پانی ہو گئے تو مچھر ہوتے. اپنے یہاں کام ہوتے تھے جب سبزی منڈی یہاں آباد تھی, اتنے فضانے مدینے مچھر ہوتے تھے جس کی انتہا تھی. جی واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. اچھا اسپرے کا اچھا بدبودار اسپرے کرنا, تو آپ خود جب اس کو کہیں بدبودار رہے ہیں تو مسجد میں بدبودار اسپرے تو حرام اور جہنم میں لینے والا کام. کہ مسجد میں لوگوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے بدبو سے. اگر خوشبو والے اسپرے ملتے ہو تو اس سے مار سکتے ہیں مچھر. جلیبیاں جلاتے ہیں بابا, وہ جلیبی خوشبو والی ہوتی ہے, ماچس کی تیلی میں بدبو ہوتی ہے, یہ نہیں جلا سکتے مسجد میں. تو باہر اتنی دور سے جلا کر لائیں جلیبی کہ وہ ماچس کی جو دیا سلائی ہے اس کی بدبو بارود کی مسجد میں داخل نہ ہو. میٹ ہے بابا جو مگر خوشبودار اتنا نہیں ہوتا, خوشبودار ہوتا جیسے اگربتی مسجد میں جلا سکتے ہیں, دھواں تو ہوتا ہے. اب کوئی ایسا استثنا ہو کہ بھائی کوئی بولے کہ مجھے کھانسی اٹھتی ہے دھواں سے تکلیف اٹھتی ہے تو بند کرنا ہوگا نا. جنرلی اگربتی میں دھواں زیادہ, جلیبی میں کم. میٹ بابا الیکٹرانک میٹ ہوتے ہیں نا, اس میں مطلب کوئی اس قسم کی کوئی ایسی نہ دھواں ہوتا ہے نہ اس کے اندر کوئی ایسی اسمیل آج تک ناک میں آئی نہیں ہے, نہ مچھر بھاگتے ہیں اس سے نہ. پاپا یہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے گھروں میں کہ میٹس کے اثرات دیکھیں, یعنی میٹ جلا کر دو گھنٹے کے لیے کمرہ بند کر دیا جائے, اس کے بعد وہ میٹ کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ پورے کمرے میں اڑتے ہیں اور وہ مچھر کو مقابلہ کر لیتے ہیں, اس کے بعد سکون ہو جاتا ہے. اچھا جی بابا, یہ تو مسجد کو بند کریں گے دن کو کھولیں گے پھر آ جائیں گے اندر. وہ تو بابا ہر گھر کا ہوتا ہے, کھلتا تو ہے. یہ گھر میں ہی ہو سکتا ہے نیٹ کا سلسلہ. اصل مسجد میں اتنا بڑا دروازہ ہوتا ہے, مچھر کا ویسے قاعدہ یہ ہے کہ یہ اندھیرے کی طرف آتے ہیں, اجالے کس سے بھاگتے ہی, مکھی اجالے میں آتی ہے اندھیرے سے بھاگتی ہے. اندھیرا ہوگا مکھی ایک کونے میں بیٹھ جائے گی, کہیں اجالے کی کرن نظر آئے گی نمایاں تو اس کی طرف رخ کرے گی, اور مچھر جو ہے وہ جیسے ڈارک چادر ہے تو اس پر آپ کے منڈلائیں گے, سفید چادر سر پہ اوڑی ہوگی اس پہ چانس کم ہے منڈلانے کا. تو ابھی اتنے دروازے میٹ کیا کرے گی ادھر, تو بابا میٹ ضلع بھی شاید کچھ بھی نہیں کمائے گا, یہ فیضان مدینہ کے لیے نہیں ہے بند جگہ کے لیے بابا جی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد. ضمناً یہ عرض کر دو بابا, یہ موسفیل وغیرہ جو بدن پر ملتے ہیں نا, اس میں سنا بہت بدبو ہوتی ہے, جو لکوڈ ایک آتا ہے اپنے بدن پر لگانے کا جو جس سے مچھر اس کو کاٹ نہیں پاتے, تو اس سے سنا اس میں وہ بدبو ہوتی ہے. اچھا موسفیل بدن موسفیل ایسے کوئی لکوڈ آتا ہے نا, لکوڈ ہے کوئی, اگر بدبو ہوتی ہے تو مسجد میں لگا کر تو نہیں آ سکتا نا. اچھا تراویح اور جماعت یہ اگر کسی نے منت مانی تو یہ شرعی منت ہے, پوری کرنی ہوگی. لیکن منت کے لیے وہی جو میں نے کہا اللہ کے لیے, میں اللہ کے لیے منت مانتا ہوں کہ اس رمضان مبارک کی پوری تراویح با جماعت ادا کروں گا. تو یہ الفاظ اس نے کہے, کوئی رکاوٹ نہیں تھی, کانوں سے سن لیا, رکاوٹ تھی مگر اتنا تلفظ ادا کیا کہ رکاوٹ نہ ہوتی تو سن لیتا, تب بھی یہ منت ہو گئی. اب اس کا پورا کرنا واجب ہے, یہ مفتی صاحب نے پیغام دیا ہے, سن رہے ہوں گے مدنی چینل, ہاں تو پیغام میسج کیا انہوں نے. تو اب ایک تراویح چھٹی ان کی تو واجب ترک ہوا ان کا, کیونکہ ان پر اب یہ واجب ہو گئی تھی, ورنہ واجب نہ تھی. تراویح سنت موقع ہے, جماعت سنت موقع علی کفایا ہے, کچھ اگر ادا کر لیتے ہیں تو دوسروں پر اب وہ سنت موقع نہیں رہتی. تو اب یہ کہ اس طرح کے واجب پر کیا توبہ کرے گا, یہ سمجھ میں آتا ہے نا. اب یہ اس کی واجب اس کا ترک ہو گیا تو توبہ کر لیتے ہیں. روزہ آلریڈی فرض تھا ہی تو اس کو تو ویسے ہی وہ تو اس کی منت تو ہوئی نہیں, روزہ فرض تھا چھوڑے گا تو گناہ گار تو ہی ہے, منت نہ مانے, جب بھی منت مانے تب بھی کہ منت ماننے سے منت تو ہوئی نہیں اس کی, روزے کی فرض روزے کیا. تو یہ بہار شریعت میں جزیہ مجھے یاد آیا, وہ میں نے پچھلے دنوں بتایا بھی تھا کہ نفل کا ثواب بڑھانے کا نسخہ, تو نفل پڑھنے کے لیے اگر منت مان لے کہ اللہ کے لیے منت مانتا ہوں کہ آج کے زور کے بعد دو نفل پڑھوں گا, تو اب یہ دو نفل ہو گئے واجب, تو اب یہ دو نفل پڑھے گا تو ظاہر ہے کہ یہ واجب یہ ادا کرے گا, تو واجب کا ثواب زیادہ ہوتا ہے نفل کے مقابلے میں, کیونکہ ثواب بڑھ جائے گا. اور سنت کے بارے میں بہار شریف میں اسی جزئیے میں لکھا ہے کہ سنت کے بارے میں بہتر یہ ہے کہ منت نہ مانے, یہ مطلق ہے, سنت کے بارے میں منت نہ مانے یہ بہتر ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ منت مانے گا تو ہو جائے گی, جس سے ابھی جواب بھی ہم کو ایس ایم ایس میں مل گیا. آپ نے بہت اس میں مشورہ بڑا پیارا دیا تھا کہ منت اسی وقت مانے جب بالکل وہ نماز پڑھنے کی پوزیشن میں ہے, جی جی, ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ عموماً آدمی مطلب نفلوں میں سستی کر جاتا ہے پھر وہاں واجب میں سستی ہو جائے گی پھر. ویسے ظہر کے بعد جو آخری دو نفل ہیں یہ نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے, اب اگر منت مان لی تو اب واجب ہے, اب نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا. تو اس لیے وہ نفل پڑھتے وقت اب اپنی کیفیت دیکھ لے, نفل پڑھتے وقت یہ نیت کر لے کہ میں اللہ کے لیے منت مانتا ہوں کہ ابھی دو رکعت نفل ادا کروں گا, نفل پڑھ لے. اشراق چاشت کے بھی اسی طرح اس موقع پر نیت کی جا سکتی ہے, لیکن اگر باجماعت ادا کر رہا ہے اور تو اب وہ امام کی تو اشراق نفل ہے اور پیچھے پڑھنے والے نے اپنے اوپر واجب کر لیے, تو اب اس امام کے پیچھے اس کی یہ واجب ادا نہیں ہوگا, کیونکہ ادنا کے پیچھے اعلیٰ کی نہیں ہوتی, اعلیٰ نماز جو ادنا نماز کے پیچھے اقتدا نہیں ہو سکتی اس کی. تو نفل ادنا ہوا اور واجب یہ منت کر لی تو اب یہ اعلیٰ ہوا, تو اس لیے اب اس کو یہ منت مان کے پھر الگ پڑھنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی طرح ابوابین میں بھی مان لے جب پڑھنے لگے تو دو سنتیں پڑھے, اس میں بہتر ہی ہے کہ منت نہ مانے. اب جو باقی جو چار نفل پڑھے گا اس میں یا تو چاروں کے پہلے مان لے کہ اب چار رکعتیں ہیں دو دو کر کے, یا چار اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں, چھ بھی اکٹھی پڑھ سکتے ہیں, یہ بھی طریقہ ہے اس کا. بارہ لے کے بہتر وہی دو دو کر کے پڑھنا ہے, تو یہ کہ اب میں دو دو کر کے اللہ کے لیے چار رکعت کی منت مانتا ہوں, یوں کر کے پڑھے گا ثواب بڑھ جائے گا. اب آپ ان چھ تو ایک عادت ہوتی ہے, بہت سن کے پڑھتے ہی ہیں, یوں چاہے تو کر سکتے ہیں, یہ ثواب بڑھانے کا اپنا نسخہ. اللہ تعالیٰ اور برکت دے, ہم سب کو ثواب کا حریص بنائے. مگر یہ ایسے کام ہے کہ جن میں شرعی معلومات ضروری ہے, ہم کو معلومات نہیں ہوتی پھر رونگ نمبر بہت لگتے ہیں. جیسے اچھا ہو مجھے یاد آ گیا کہ وہ امام کے پیچھے اشراق والے کے پڑھیں گے, ہمارے جماعت ہوتی ہے فضان مدینہ میں, تو واجب کی نیت کر کے پڑھے گا تو پھر تو ہوگی نہیں نماز, کیونکہ اس کے نفل ہیں آپ کے واجب ہیں. تو اس لیے اشراق کو چاش جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ منت کی نیت نہ فرمائیں, اکیلے جب پڑھیں تو ٹھیک ہے نیت کر لیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ, سر پہ امامہ رخ پہ داری, سر پر زلفیں رہیں گی, اکثر نظریں رہیں گی, حیا سے نظریں رہیں گی انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, مسجد برو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مدنی بہار, ایک اسلامی بھائی کا ایس ایم ایس موصول ہوا, اپنے الفاظ و انداز میں عرض کرتا ہوں کہ گزشتہ کل کا مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے پچھلے گناہوں سے تائب ہو کر اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے کی نیت سے شرعی پردے کو اپنا لیا ہے اور پکی نیت کی ہے کہ آئندہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے بچوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ استقامت عنایت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ باپا جان, ہم رمضان میں دعوت اسلامی کے لیے چندہ کرنے جاتے ہیں, چندہ کرنے جاتے ہیں تو کوئی سیدھے منہ بات نہیں کرتا, بعض مرتبہ کوئی الٹا سیدھا سوال کرتا ہے, تو ایسے میں پاپا جان ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے مدنی پولو سے نواز دیجیے, مرشدی اطار پر نور کی برسات ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسلم, سب سے مشکل ترین اور گرا ترین نفس پر جو فیل ہے وہ پیسے دینا ہے. نماز پڑھنا آسان, روزہ رکھنا آسان, زکات دینے میں جان نکلتی ہے, جوڑے گھسا دیتے ہیں, اتنے دھکے کھلاتے ہیں, حالانکہ دینی دینی ہے پھر بھی ان کا جی نہیں کرتا کہ دیتے ہیں. کبھی بولیں گے ہم بانٹ کر بیٹھے ہیں, کبھی بولیں گے بہت سو کو دینا ہوتا ہے, کبھی بولیں گے آپ کا وہ آدمی آیا تھا اس کو دے دیا ہم نے, تو پتہ نہیں کیا کیا بیچارے وہ بعض لوگ ترکیبیں بناتے ہیں کہ کسی طرح زکات سے نہ دینی پڑے. اس کو دیں گے لیکن بس وہ بیچارے آہستہ آہستہ مال کو نکالتے ہیں. تو اب یہ کہ آپ صبر کریں اور اجر کھڑا کریں اور الٹے سیدھے, تو سیدھے سوال کا جواب تو سیدھا ہی دیں, الٹے کا جواب بھی سیدھا ہی دیا. تو آپ کو مطلب بھی ہے پیسے نکالنے, پھر اپنے کو خالی چندہ نہیں بندہ بھی ہاتھ میں لینا ہے, تو وہ نرمی سے ہی کام چلے گا, سختی سے نہیں چلے گا. سختی کریں گے وہ نہ چندہ دے گا نہ بندہ, خود آپ کے ہاتھ میں آئے گا. تو عطیات کے تعلق سے حکمت عملی سے, نرمی سے, پیار سے, محبت سے اس کو آپ مطمئن کریں. اب وہ الٹے سے دیکھ کس طرح کے سوالات ہیں, وہ ہوتے تو شاید اس کا بھی جواب ہوتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی رضا تاری باب المدینہ کراچی سے. پیارے بابا جان, عرض یہ ہے کہ آپ الحمدللہ عزوجل تحریری کام بھی کر رہے ہیں اور تقریری کام بھی کر رہے ہیں, آپ کو زیادہ کون سا کام پسند ہے؟ جزاک اللہ خیرا. آمین. میری دلچسپی تحریری میں زیادہ ہے, اس لیے کہ وہ تحریر دیر باقی رہتی ہے. اگر ہمارے اکابرین ہمیں کتابیں لکھ کر نہ دے جاتے تو ہم کیا کرتے؟ جیسے حدیثوں کی کتابیں کتنی ہیں, ان کی تقریر ہمارے پاس نہیں ہے, آواز ان کی نہیں ہے تحریر ہے. سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریری کام کرتے تھے اور صرف سال میں تین بار بیان فرماتے تھے جشن ولادت کا, اپنے مدرسے میں دستار بندی کا, اور اپنے پیر و مرشد کے عرس کا, تین بیان. یعنی عام طور پہ قصدن جس کو کہے نا, تو وہ تین بیان کا اہتمام ہوتا تھا. تو جب بھی تو یہ تیس تیس جلدیں ہیں. اچھا, اس میں بھی دس سال کے شروع کے فتوے نہیں ہیں, اور خدا جانے کتنے زبانی فتوے ہوں گے جو لکھے نہیں گئے ہوں گے, یا تحریریں بھی ادھر ادھر ہو گئی ہوں گی. تو پھر بھی تیس جلدیں ہمارے پاس ہیں. قرآن کریم کا ترجمہ کنز ایمان اگر وہ لکھ کر نہ دیتے تو ہم تو یقین مانے بہت تکلیف میں ہوتے. ابھی طرح طرح کے ترجمے آ رہے ہیں قرآن کے, دیکھا عربی لغت تھوڑی بہت جانتا ہے, ترجمہ کر لیا تو ترجمہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے, تھوڑا بہت عربی جانتا ہے تو مفسر بن گیا اور شروع ہو گیا, تو ایسے تھوڑی تفسیر ہوتی ہے. اس 1400 سال کی تفسیریں جو اس کو نظر میں رکھے سامنے, پھر اس کو موجودہ زمانہ اور اس کے ہزار مطلب نہیں کہ وہ اس کی شرائط ہوتی ہے, اس کے مطابق وہ شریعت کے عین مطابق مفسرین کی تفسیر بیان کرے, تفسیر بھی رائے نہ کرے. آج کل عام طور پر مطلب یعنی کہ یہ بہت رواج ہو گیا, لیکن وہ ڈر لگتا ہے, پتہ نہیں ان کو ڈر لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے, کہ یہ جس طرح یہ تفسیریں کرنے لگے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنا خوف عطا کرے. مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک آدمی کو وعظ کرنے سے اس لیے روک دیا تھا کہ اس کو ناسخ و منسوخ کا علم نہیں تھا. اب یہ جملہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, ناسخ اور منسوخ یہ کیا ہوتا ہے؟ تو جیسے کہ قرآنی بعض آیتیں نازل ہوئی, سمجھا رہا ہوں وہ, اب ان کا حکم جو تھا ایک مخصوص مدت تک تھا, نعوذ باللہ, یہ نہیں کہ غلط فہمی ہو گئی تھی اور اجالہ کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ غلطی سے پاک ہے, بھولنے سے پاک ہے. تو یہ آیتیں نازل ہوئیں اور ان کا اس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے مطابق اس کو منظور فرمایا, اور بعد میں وہ کچھ اور آیت نازل ہو گئی جس میں حکم جو تھا وہ اس طرح کا وہ ہے جو آگے والی آیتوں میں جو حکم تھا اس کو کینسل کیا, جیسے کہ اب یہ نہیں بلکہ یہ حکم ضروری ہے. تو یہ جو اب آئی آیت یہ ناسخ کہلائے گی, اور جو پہلے سے آیت جس کا حکم اب روکا گیا اس سے وہ منسوخ کہلائے گی. اب جیسے کہ یہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے, یہ سب اللہ کا پیغام لائے اور 100% درست، ایک حرف بھی اس میں غلط نہیں ہے، لیکن جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ کی شریعت نے سابقہ شرائع، جتنی شریعتیں سابقہ، ان کو منسوخ کیا، تو یہ ناسخ ہوا وہ منسوخ، باقی پیغامات سب حق ہیں، اللہ تعالیٰ غلطیوں سے پاک ہے۔ تو یہ تو ناسخ و منسوخ کا علم وہ نہیں جانتا تھا، تو اس لیے اس کو واضح کرنے سے روک دیا۔ اب ناسخ و منسوخ کا علم فی زمانہ اس کو آتا ہو، اب دیکھو تو مفسر ہے بھائی، تفسیر کر رہا ہے، اور جو مرضی میں آتا ہے وہ بکے جا رہے ہیں، اسلام کا نقشہ بگاڑنے بیٹھ گئے، کئی ایسے چینلز ہیں جس میں بیٹھ گئے ہیں، اور جو بولتے ہیں وہ شریعت، جو بولتے ہیں وہ اسلام۔ تو اس لیے بار بار میں عرض کرتا ہوں کہ صرف مدنی چینل دیکھیں، میں صحیح بولتا ہوں کہ امت پہ بہت یعنی کہ گمراہی کے راستے پر ڈالی جا رہی ہے، اسلام کے نقشے بگاڑے جا رہے ہیں، مصلحت کی لگام ہے، اس لیے ہم بول نہیں سکتے کھل گئے، ورنہ واقعی یعنی کہ دل بہت جلتا ہے، اتنا نقصان دین کو کیا جا رہا ہے۔ یعنی ایک طرف تو بد اعمالیوں کے ذریعے تو پہلے ہی وہ دنیا تسلیم کرتی ہے کہ میڈیا نے ستیہ ناش کر دیا ہے، الیکٹرانک میڈیا نے خاص کر کے اس میں بہت ہی بدترین رول ادا کیا ہے، بچے بچوں کو ڈاکو بنایا جا رہا ہے، چور بنایا جا رہا ہے، اور ڈانسر بنایا جا رہا ہے، اور طرح طرح کے گناہوں کا جو ہے نا اس کے اندر ذہن دیا جا رہا ہے، اس سے کوئی بھی شاید انکار نہ کرے۔ اور یہ تھی بد اعمالیاں، اب بد اعتقادیاں، اب نظریات کا، اسلامی اقدار کا خون کیا جا رہا ہے، اسلام کی اصل روح نکال کر کوئی ٹائی کا پھندا گلے میں ڈال رہا ہے، کوئی پینٹ اور شرٹ ان کر رہا ہے اور اسی کو اسلام قرار دے رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، سب کے ہاتھ میں، مطلب یعنی کہ سمجھو کہ بندروں کے ہاتھ میں اس طرح آ گیا ہے، یہ اپنا منہ چھیل رہے ہیں، اور یہ نادان مسلمان ہی سمجھتے کہ یار یہ تو آیت پڑھ رہا ہے، تو یہ آیت پڑھ رہا ہے عربی عبارت پڑھ رہا ہے آپ کو کیا پتا۔ ایک بار میں نے وہ اپنے حارث ان تھے ان کے سامنے بھول یا کوئی عربی مقولہ پڑھا، کون سا مقولہ تھا اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا میرے، میں نے عربی مقولہ پڑھا، پھر تو میں میرے کو ڈر لگا کہ یہ کہیں، تو میں نے بولا دیکھو یہ آیت نہیں ہے، یہ عربی کہاوت ہے، انہیں ہم نے تو آیت سمجھا تھا اس نے کہا، تو یہ عوام ہے، عوام کے سامنے آ کے وہ عربی درست پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، وہ عوام کو اس سے نہیں، وہ عربی بولے لچھے دار اردو بولے، اچھا تھوڑا کھڑا کھڑی ہاتھ لے رہا ہے اور تھوڑا یوں یوں کرے نا، تو اوف ارے کیا ہے یار، تو اس طرح مطلب کہ لوگ بےچارے جو ہے نا وہ انداز کے ظاہر انداز جو ہوتا ہے اس پر فدا ہوتے ہیں، اور اصل جو مال ہوتا ہے اس کو نہیں دیکھتے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور مہربانی کر کے یہ ذہن سے نکال دیں کہ میں بہت پکا ہوں، اپنے ذہن میں یہی رکھیں کہ میں بہت خطرے میں گھرا ہوا ہوں، کیونکہ ایمان کا چور شیطان ہے، مال کا چور انسان ہے، مال کی حفاظت آسان ہے، ایمان کا چور شیطان ہے جو نظر نہیں آتا، خون کے ساتھ تیر رہا ہے رگوں میں، یہ اس سے حفاظت بہت دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہیے، اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امان میں رہیے، اور کسی کو بھی مت سنیے، کان بند کر دیجئے، بس علماء اہل سنت کو صرف سنیے۔ یہ مدنی چینل، یہ الحمدللہ سنیت کی خدمت کے حوالے سے، اسلام کی خدمت کے حوالے سے، اس میں کیا کسر رہ گئی ہے جو آدمی ادھر ادھر بھاگے، الحمدللہ یہ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کہتے ہیں باپا ایسی فریمیں اس وقت بکتی ہیں جن میں عربی عبارتیں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جیسے کہ یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں، جبکہ وہ قرآن پاک کی آیتیں نہیں ہوتی، دوسری کتابوں کی عربی عبارتوں کو فریم کی صورت میں دیا جاتا ہے، اور لوگ اپنے گھروں میں لگاتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے بابا، کیا کریں مطلب بڑا نازک دور ہے. اب دعائے صدیق مسجدوں میں لگی ہوتی ہے, مجھے یاد آیا آپ نے دیکھا ہوگا دعائے صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے, اور یہ لوگ بڑے شوق سے پنج سور میں بھی لکھی ہوتی ہے. میں نے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشاد میں پڑھا ہے کہ فرمایا کہ یہ تو کسی ایسے شخص نے لکھی ہے کہ جس کو عربی پوری نہیں آتی, عربی لغت کی غلطی ہیں اس میں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فصاحت و بلاغت کے مالک تھے, فصاحت تو ان کے قدموں میں لوٹتی تھی. تو اب عوام بیچارے العوام کل انعام, کسی نے کہا ہے کہ عوام چوپائیں اترا ہوتی. تو علماء اہل سنت سے ہر فرد یہ دیکھے کہ میں صحیح سنی عالم سے مربوط ہوں یا نہیں ہوں, اٹیچ ہو جائیے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہمیں مرتے دم تک وابستہ رکھے, آمین. اور مدنی چینل کے ہو جائیے, یہاں وہاں جانے کی کوئی حاجت نہیں. جیسے حالات خراب ہوتے تو ہم کیسے گھر میں رہتے ہیں, رہتے نہیں رہتے, حالات خراب ہیں, لوٹ کر لے جائے گا, مار دے گا, تو یوں سمجھے کہ حالات واقعی بہت خراب ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, اور ہمیں جو راستہ بتایا جا رہا ہے چینل کے ناظرین ہو یہاں کے حاضرین ہو سارے کے سارے مطلب کے بس مان لیں. اللہ تعالیٰ ہمارے باپا کو سلامت رکھے, بالکل درست صحیح اور کتنا مطلب مثبت راستہ ہمیں بتا رہے ہو. ہمارے ایمان کے تحفظ کے لیے ہم سے یہ مطلب کہ بار بار فرماتے چلے جا رہے ہیں کہ اپنے ایمان کے تحفظ کی ہمیں خود سوچ پیدا کرنی چاہیے تھی, مگر ہم مطلب کہ یہاں وہاں دوڑے بھاگے پھرتے ہیں. دعا بھی کریں گے تو روزی کی تنگی دور ہو جائے, یہ ہو جائے دنیا کی کوئی, یعنی کہ یہ تو کہے کہ یار مطلب یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا, میرا ایمان پر عافیت کے ساتھ خاتمہ ہو, مغفرت ہو جائے, یہ دعاؤں کا بھی رجحان دعوت اسلامی میں تو اب بھی ہے, عوام میں عام طور پہ نہیں ہے, کم ہے, بہت کم ہے. ایمان کی حفاظت تصور بہت کم رہ گیا, اللہ تعالیٰ نصیب کہتے. سب سے قیمتی دولت تو یہی انمول ہے, بلکہ قیمتی نہیں اس کی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی بہار, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موتقف اسلام بھائی جو صادق آباد ضلع رحیم یار خان سے تعلق ہے ان کا, انہوں نے باپا ایک مدنی بہار لکھ کر دی ہے کہ آج سے تقریباً 7 سال پہلے میری بہن جو کہ الحمدللہ عز و جل اتاریہ ہیں اور اسلامی بہنوں کی ذمہ دار بھی ہیں, ایک شادی کی تقریب میں گئیں, وہاں ان کے زیور چوری ہو گئے تھے, بڑی پریشان ہوئی. پریشانی کی وجہ سے کچھ عاملین سے معلوم کرایا, انہوں نے رشتہ داروں کے نام وغیرہ کی نشاندہی کی, لیکن بہن نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا, لہذا رشتہ داروں سے بھی بات نہیں کی تاکہ فتنہ وغیرہ نہ ہو جائے. گھر آ کر شک پر کہ کہیں گھر میں نہ ہو, ہر چیز میں چیک کیے لیکن زیورات نہ ملے, اچھی طرح تلاش کیا لیکن زیورات نہ ملے, بس صبر کر کے بیٹھ گئیں. اس بات کو تقریباً 7 سال ہو گئے اور بہن بھی زیورات کو بھول گئیں. ایک دن مدنی چینل پر مدنی خاکہ دکھایا گیا جس میں ایک شخص بینک سے پیسے نکلواتا ہے, پھر اس کو ڈاکو لوٹ لیتے ہیں. وہ پریشان ہو کر مدنی مرکز رابطہ کرتا ہے, وہ انہیں 2 رکعت نفل مخصوص صورتیں پڑھنے اور یا مزلو کا وظیفہ کرنے کا بتاتے ہیں, اس سے رقم واپس مل جاتی ہے. بس باجی صاحبہ کی امید بندھی اور بتائے گئے طریقے کے مطابق 2 رکعت نفل پڑھے اور یا مزلو کا وظیفہ پڑھتی رہی, مرشد کے وسیلے سے دعا کی, الحمدللہ عز و جل اس کی برکت سے زیورات ایک ایسے کپڑے میں بندھے ہوئے مل گئے جو روز مرہ کے استعمال کے کپڑوں کی الماری میں رکھے ہوئے تھے. باجی خوش ہوئی اور حیران ہوئی کہ یہ الماری کئی مرتبہ چیک کی, بس سمجھ گئی کہ یہ سارا کچھ مدنی چینل پر بتائے گئے نفل پڑھنے اور وظیفے کی برکت سے ہے. الحمدللہ فیضان مدنی چینل سے تو دنیا استفادہ کر رہی ہے. میری مطلب یہ کہ نواسی کے حوالے سے خبر ملی کہ وہ افریقہ میں, کوئی کسی سائے بہن نے ان کو بتایا کہ افریقہ میں کسی فیکٹری میں مدنی چینل چلتا ہے, افریقن جو اردو نہیں جانتے لیکن بڑے شوق سے وہ دیکھتے ہیں مدنی چینل اور خوش ہوتے ہیں, اور انہوں نے یہ جملہ یاد کر لیا ہے, مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. میں مزمبک میں تھا بابا, وہ ماپوتو شہر, وہاں ایک بزرگ ملے, انہوں نے مجھے کہا کہ میری دکان پر مدنی چینل چلتا رہتا ہے, تو ہمارے یہاں یہ جو وہاں کے جو مزمبک کے جو لوگ ہوتے ہیں کام کرتے رہتے ہیں, تو یہ میری دکان پر کام کرتا تھا, بس دیکھتا رہتا تھا. ایک دن پتہ نہیں اس کو کیا ہوا, دیکھتے دیکھتے دیکھتے دیکھتے اس کو پتہ نہیں ایسا مزہ آیا, تو وہ مدنی چینل دیکھتے تھے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. سبحان مجھے اللہ کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا میں مسلمان ہوتا, اور مسلمان ہو گیا. سبحان یوں بابا مدنی چینل برکتیں دکھا رہا اپنی الحمدللہ, یعنی روحانی علاج جسمانی علاج جاری رہے, ایمان کی برکت ایمان کی تقویہ سب کچھ مدنی چینل میں ہے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل سے ہمیں وابستہ رکھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, جوہرہ آباد سے محمد یونس کر رہا ہوں. بابا جی میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے مسجد کے سائل کو انگوٹھی اپنی دی تھی, اس کے بارے میں برائے مہربانی رہنمائی فرمائے. اس سائل کو مسجد میں نہیں دیا جاتا لیکن یہ اس کے بارے میں برائے مہربانی کوئی رہنمائی فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا جواب تلاش کر رہے ہیں, ساحل کی انگوٹھی کا. جی جی جی یہ ساحل کو کچھ اس میں غلط فہمی ہوئی ہے شاید, تو اصل واقعہ جو خزان العرفان میں لکھا ہے وہ عرض کیا جاتا ہے. یوں کیسے تاکہ جوابات ملے. نعوذ باللہ, یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ مولا مشکل کشا نے غلطی کی, معاذ اللہ. یہ ہم سوچوں کا کام ہی نہیں ہے کہ کسی صحابی کے کسی بھی فعل پر ہم اعتراض کریں کہ اس نے غلط کیا. نعوذ باللہ, اس سے پہلے زبان کٹ جائے ہماری, ایمان پر موت آ جائے کہ سارے صحابہ وہ عادل ہے اور یقینی قطعی جنتی ہیں. ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے, ہم اعتراض نہیں کرتے, ہمارے پاس اعتراض کی گنجائش ہی نہیں ہے. ہم اس دماغ کو نالے میں ڈالیں کہ جس میں صحابی پر اعتراض پیدا ہو, ہمارے اندر یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اتفاق ہے 100%. الحمدللہ جاری رہے گا الحمدللہ جاری رہے گا. اچھا, آج وہ ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے اسلامی بھائی تشریف لائیں, یہ ہر سال عام طور پہ 26ویں شب کو آ جاتے ہیں, بہت سارے آ جاتے ہیں. تو پھر اپنے سامانوں کی اس کی اس کی حفاظت کرنا, اور آئیں گے خیر, یہ شاید تراویاں پڑھ کے آئیں گے زیادہ تر, ہو سکتا ہے شام کو ہی پہنچ جائیں. تو اس لیے سامانوں کی اپنی حفاظت فرمانا, کیونکہ سب کو غلط فہمی ہے کہ میری ولادت 26 کو, یعنی 26ویں رات کو ہوئی ہے. سب کو غلط فہمی ہے شاید, نہیں 26ویں رات کو نہیں ہوئی میری ولادت, میری وہ 27ویں شب شروع ہونے سے پہلے, کچھ دیر پہلے ہوئی ہے. میری بڑی بہن کا قول ہی ہے, اسی نے بتایا, حیات ہیں وہ. وہ نے کہ وہ 26ویں روزے کو عصر اور مغرب کے درمیان بولا تم پیدا ہوئے ہو, اب میں تو اگر کچھ بولتا ہوں تو بول دیں انکساری کرتا ہے. تو اس لیے وہ جو بھی شریعت کے مطابق, وہ مجھے خدا کی قسم خفیہ تدبیر سے ڈر لگتا رہتا ہے کہ یہ ساری عزتیں شہرتیں وہ مطلب یعنی کہ ہو رہی ہے, کہیں آخرت میں مجھے محروم نہ کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عزت دی ہے تو آخرت کی عزت سے محروم نہ فرمائے. اپنی کالی پٹی بہرحال نہ چھوڑا کریں, ابھی بھی کالی پٹی ہو سکتا ہے چھوڑی بھی ہوگی, عصر کے لیے شاید تکلیف ہوتی ہوگی. اسی طرح وہ اب عصر کے بعد, یعنی کہ جب آپ مناجات میں بیٹھے نا, پھر تو بیٹھے ہی اپنی صف میں کالی پٹی پر, تاکہ وہ فوراً عصر کے بعد تو مغرب ہوتی ہے, تو اس طرح آپ کو نمازوں میں تکلیف نہ ہو اور کسی کی دل آزاری نہ ہو, ورنہ لوگ گھسیں گے تو ایک دوسرے کو ایزا ہوگی, تیری جگہ میری جگہ, اور صفیں ٹیڑھی ہو جائیں گی. تراوی میں کچھ تعداد بڑھ جائے نمازیوں کی, کیونکہ وہ 3 روزہ اور 5 روزہ اور اس طرح بھی پڑھ کے آ جاتے ہیں نا, تو یہ اس طرح کے لوگ ہو سکتا ہے کل شاید آ جائیں گے. 27ویں رات ہے نا, ختم قرآن ہوتی ہے بابا, کافی آ جاتا بڑی تعداد میں, باہر تک ہمارے پاس بہت بڑی تعداد ہوتی ہے 27ویں میں آتے ہیں, اور 26ویں میں اتنے تراوی میں شاید نہیں آتے ہوں گے, یہ بعد میں آتے ہوں گے. 11 بجے کے بعد بابا آنا شروع ہو جاتا ہے, جی اپنے یہاں سے تراویاں پڑھ کر جی پھر آتے ہیں, اور پھر آتے رہتے ہیں. امیر سنت کی طرف بہت سارے عیسیٰ علیہ ثواب کے تحفے اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں, الحمدللہ اس کا بھی ذکر ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہزارہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں کہہ سکتا ہوں کہ جو مطلب نیکی اور عبادت کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ پڑھتے ہیں, نیتیں کرتے ہیں اور باپا کو تحفے میں پیش کرتے ہیں, نہ جانے اس میں کتنوں کی تقدیریں بدل جاتی ہوں گی. باپا, یہ ہمارے اسلام بھائی جو 2 دن پہلے آپ کو یہی تحریر انہوں نے دکھائی تھی, اس وقت یہ مدنی حلیے میں نہیں تھے. آپ کی انفرادی کوشش ہوئی, آپ نے انہیں دعوت دی امامہ سجانے کی, مدنی حلیہ سجانے کی. الحمدللہ انہوں نے جشن ولادت امیر علیہ سنت کی خوشی میں آپ کی انفرادی کوشش کی برکت سے الحمدللہ انہوں نے مدنی حلیہ سجا دیا بابا. ماشاء اللہ, زیارت کر رہا ہوں ماشاء اللہ. اب یہ آج خوشی میں سجایا ہے, مستقل سجائے انشاءاللہ انشاءاللہ آج کے لیے انشاءاللہ ساری عمر کے لیے. سبحان, جزاک اللہ, استقامت کی دعا کر دیں اللہ پاک آپ کو استقامت دے, ہم سب کو استقامت دے. یہ ایک بہار آپ نے دیکھی ہے, ہم ہر بہار آپ کو دکھا نہیں سکتے, انشاءاللہ رات کو باہروں پر باتیں کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے یہ جو حلقے بنے ہوئے ہیں نا, تو جو جو اسلامی بھائیوں نے اچھی اچھی نیتیں کر لی ہیں امیل سنت کی طرف بطور تحفہ بڑھانے کے لیے کہ میں آج کے بعد مطلب جیسے انہوں نے ابھی بات ایک اپنی ایک نیت پیش کی نا کہ پاپا میں مطلب اب زندگی بھر مدنی حلیہ سجاؤں گا, اس طرح آپ بھی اپنی نیتیں اپنے حلقہ نگران کو جمع کروا دیں اور وہ انشاءاللہ ہم تک اللہ نے چاہا تو پہنچ جائیں گے. صلی اللہ تعالی محمد. لقمان اتاری اکاڑا, مدنی مذاکرے کی برکت سے میں نے پہلی بار چاند رات سے عاشقان رسول کے ہمراہ 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے تربیت گاہ میں زادہ رات جمع کروا دیا ہے. ماشاءاللہ مرحبا ماشاءاللہ تقبل جزاک اللہ. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد کاشف علی اتاری ہے. پاک مدنی زیائی کابینہ گلشن اقبال کے تحت جامع مسجد بلال میں ہونے والے اعتکاف میں الحمدللہ میری شمولیت ہے. پیارے بابا جان آپ سے سوال یہ ہے کہ اکثر اوقات مختلف اسلامی بھائی مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں, اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ہم سے سوال کرا اور ہم نے اس کا غلط جواب دے دیا تو اور بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہم نے اس کا جواب جو ہے وہ غلط دیا تھا, تو آیا ہم اس کا ازالہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ ہماری شرعی رہنمائی کرتے ہوئے ہماری اصلاح فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب سوال کس نوعیت کا, اگر شرعی مسئلہ ہے غلط بتا دیا تو اگر عالم نہیں ہے تو اس کو تو مسئلوں کے جواب دینے کی اجازت نہیں ہوتی, تو اب اگر غلط بتا دیا تو سارے تو گناہگار تو ہے ہی ہے, اور فرض بھی ہے کہ جس کو غلط بتایا اس کو اسی کو یا جتنوں کو بتایا اتنوں کو پھر درست مسئلہ بتا دے کہ میں نے یہ جو کہا تھا یہ غلط تھا, اصل یہ ہے. تو مسائل عوام کو نہیں بتانے چاہیے, علماء کی طرف بھیج دینا چاہیے یا کتاب سے نکال کر دکھا سکتے ہیں دکھا دیں, لیکن اس میں بھی سمجھانے بیٹھیں گے نا چونکہ چنانچہ اس کے معنی یہ ہے, تب یہ کتابوں میں بھی بعض اوقات پیچیدگیاں ہوتی ہیں, پھر اس کے آگے پیچھے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں, تو یوں آپ تبصرہ کرنے بیٹھیں گے تو اب ہمارا تبصرہ کرنا کام نہیں ہے, ٹھوکر کھا جاتے ہیں. اس نے مسائل بتانے میں جرات نہ فرمائیں. اب بیان کرنے والوں کو بھی یہی سمجھاتے رہتے ہیں کہ بس آپ حکایات اور یہ فضائل وہ بھی پڑھ کے بیان کیا کریں, زبان ہی نہیں, فضائل سنت وغیرہ سے پڑھ کر. اب یہ ڈائری میں لگا لیتے ہیں بیان پڑھ کے ہی کر رہے ہیں, لیکن وہ بس پڑھتے ہیں پھر وہ چونکہ چنانچہ کر کے وہ ادھر ادھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں شروع ہو جاتے ہیں, تو یہ نہیں, بلکہ جو لکھا ہوا ہے یہ آپ کی نگاہوں کو بھی نیچے رکھنے میں معاون ہے. اگر آپ لکھا ہوا ہے پڑھتے چلے جائیں گے نا تو الحمدللہ بہت کچھ لکھا ہوا ہے اس میں, پورے پورے بیان لکھے ہوئے ہیں, بس وہ پڑھتے چلے جائیں مدنی کام بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. تھوڑا جواب میں سخاوت سے کام لیں, پیسے نہیں لگتے اس میں, تھوڑی ہمت کریں. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں سعودی عرب سے عباس بول رہا ہوں. میرا بابا جی سے سوال یہ ہے, مجھے یہ نہیں پتا کہ کس پروگرام میں فور ریکارڈ کرانی. ابھی میں نے نیا نیا چینل دیکھا ہے, لیکن بابا جی سے میں نے یہ سوال کرنا ہے کہ کچھ آدمی کہتے ہیں کہ مکے سے مدینے جانے کے بعد عمرہ مکمل ہوتا ہے. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ مکے میں عمرہ کر کے آدمی واپس آ جائے تو عمرہ ہو جاتا ہے یا مدینے جانا لازم ہے؟ اگر مکہ مکرمہ میں عمرہ کر لیا تو ظاہر ہے کہ وہ مدینہ شریف جانا اس پہ واجب تو نہیں ہے, لیکن سعادت ہے جانا چاہیے. البتہ جو حج کرے اس پہ مطلب تاکید زیادہ ہے کہ وہ مدینہ کی حاضری دے, اور علماء اس کو قریب با واجب کہتے ہیں, واجب کے قریب ہے. اب یہ ان کے لیے مسائل ہوتے ہوں گے عمرہ کر کے گھر جانے کے, کہ وہ اطراف میں نوکریاں کرتے ہوتے ہیں, ان کو اتنا وقت نہیں ملتا ہوگا کہ ایک ہی دن کے لیے وہ چھٹی ملتی ہوگی. چھٹی کے دن جیسے جدہ شریف والے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو ہر چھٹی مکہ مکرمہ میں آ جاتے ہوں, تو وہ عمرہ کر لیتے ہوں گے. اور ایسے بھی ہوں گے کہ جو جدہ شریف میں چھٹی کے دن مدینہ منورہ چلے جاتے ہوں گے, تو دونوں کام ایک دن میں ہر ایک نہیں کر سکتا, کیونکہ فاصلہ بہت ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ. زادہم اللہ شرفاً وتعظیما. اگر عمرے کرنے والا مدینہ شریف کی حاضری نہیں دیتا تو کوئی اس پر گناہ نہیں ہے. دیکھیں مدینہ کی حاضری سعادت ہے, یہ تو خیر دیوانے تو مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہیں کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. مدنی بہار ماشاء اللہ. اپنے الفاظ و انداز میں عرض کرتا ہوں, شاہد بھائی دبئی کا ایس ایم ایس وصول ہوا, مدنی مذاکرے کی برکت سے گناہوں سے نفرت ہو گئی, میں نے گانے باجے سے پکی توبہ کر لی اور چاند رات سے تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نجت ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ارے بابا جان, یہ ارشاد فرمائیے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے رمضان مبارک کے ایام کہاں گزرتے تھے؟ جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پر کوئی خاص تفصیلات؟ اعتکاف تو ایک بار چار دن کا فرمایا تھا آپ نے, مصروفیت بہت ہوتی تھی آپ کی, چار دن آخری کیے تھے. وہ حیات اعلی حضرت نے تذکرہ ہے, اس میں وہ چٹنی اور فرنی ایک وقت کھاتے تھے غالباً, یا سحری میں چٹنی اور فرنی آتی تھی. اور کنز الایمان بھی رمضان شریف میں ہی, نہیں حفظ قرآن رمضان شریف میں ہوا ہے, کہ مغرب تا عشاء کو دیکھ لیتے تھے قرآن کریم کا ایک پارا توجہ سے, وہ یاد ہو جاتا تھا. تو ایک ہی مہینے میں آپ نے وہ حفظ کر لیا. وہ بھی یوں کیا کہ بعض لوگوں نے آپ کو حافظ صاحب یا حافظ لکھا, تو آپ نے فرمایا کہ یہ بندگان خدا کا اتنا حسن ظن ہے کہ مجھے حافظ سمجھتے ہیں جبکہ ہوں تو نہیں, تو چلو ان کے بعد کی لاج رکھ لوں کہ ان کا بیچاروں کا کہنا غلط نہ ہو, تو یوں آپ حافظ بن گئے. 30 گھنٹے میں وہ, ہاں تقریباً 30 گھنٹے میں 30 پار حفظ ہوئے نا. اگر یہ دن 30 ہوئے لیکن وہ عصر تا مغرب ایک آدھ گھنٹہ ہی لگتا ہوگا, وہ بھی غور سے دیکھنے کی وجہ سے. حافظہ بہت اچھا تھا حضرت کا, بہت پیارا حافظہ تھا, جس کو یہ ہمارے عام طور پہ بولتا نا بلا کا حافظہ, مگر وہ ایک اعلی حضرت کے خاندان سے تعلق رکھنے والے بزرگ نے ایک بار یہ واقعہ بتایا تھا. ایک اچھے عالم ہیں وہ بھی, اب تو صاحب مزار ہیں, کہ انہوں نے کوئی آرٹیکل اعلی حضرت میں لکھا ہوگا اور حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ دکھایا ہوگا, تو اس میں اس عالم نے وہی حافظے کا جب تذکرہ ہوا تو اعلی حضرت کے بارے میں لکھا تھا کہ ان کا بلا کا حافظہ تھا یا بلا کے ذہین تھے, اس طرح لکھا تھا. حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ اصلاح فرمائی تھی کہ بزرگوں کے ساتھ یہ لفظ بلا کا کوئی تعلق نہیں ہے یار, کہ بلا کا حافظہ یا بلا کا ذہین نہ کہا جائے, بلکہ وہ حافظہ بہت اچھا تھا, بہت ذہین تھے, اس طرح کا ایسا لفظ ہے. لفظ بلا جو ہے نا یہ لفظ اچھا نہیں ہے. خیر یہاں یہ غلط, یعنی ان مانو کر شرعی غلط ہی نہیں ہے, یہ ہمارے بزرگوں کی احتیاطیں موت تھی. حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے کیسے احتیاطیں کی جاتی ہیں. اب جیسے لفظ خان, حضور مفتی اعظم ہند اپنے نام کے ساتھ خان لفظ نہیں لگاتے تھے, حالانکہ پٹھان ہے, خان ہے خاندانی طور پر, یہ محلہ یہ اپنے قندھاری پٹھان ہے اعلی حضرت, لیکن یہ خان نہیں لگاتا. خان کے معنی جو ہے نا یہ خود ستائی والے بنتے ہیں, اپنے منہ میں مٹھو بننے والے, جیسے کہ حضرت جناب یہ خان کے معنی بھی ہے اسی طرح کے. تو اپنے منہ سے حضرت کیسے بولیں گے, جناب کیسے بولیں گے, جیسے ہمارے مائک پر کھڑے ہوتے ہیں اور گھبراہٹ میں بول دیتے ہیں کہ میں پنجاب سے تشریف لایا ہوں, اب بولتے رہے دم بھی سننے کا عادی ہوئے, حالانکہ یہاں تشریف لایا ہوں جملہ صحیح نہیں ہے, جملہ یہ بنے گا میں پنجاب سے حاضر ہوا ہوں, میں آپ سے فرما رہا ہوں, یہ نہیں کہیں گے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, یہ کہا جائے گا. آپ عرض کر رہے تھے, کسی کو یہ نہیں کہیں گے بلکہ آپ فرما رہے تھے, یہ کہیں گے. یہ الفاظ کی خوبصورتی اور ہے مطلب. تو آج کل اگر عوام کو اتنا بیچاروں کو یا اچھی اردو بولنے جاتے تو پھر وہ نکل جاتا ہے منہ سے. کھانا ایک نوش تو شاید نہیں بولتے, کھانا بولتے میں نے کھانا نوش کر لیا. اچھا کھانا پیتے ہیں اور پانی کھاتے ہیں. اچھا بہرحال تو یہ بلا کا ذہین یا بلا کا حفظہ, تو اس طرح کے الفاظ بھی یہ پتا چلا بزرگوں کے لیے نہ بولے جائیں. اور اسی طرح جیسے وہ خان کا لفظ حضور مفتی اعظم ہند کا اپنا بس, یہ تو ان کا تو ایسا تھا کہ وہ گورنمنٹ کو سرکار نہیں بولتے تھے, اب سرکار تو ہماری ایک ہی مدینے والی, یہ ان کو میں سرکار بولوں غیر مسلموں کو. ہند تھا نا وہ تو اس وقت, تو خیر وہ ہمارے یہاں تو سرکار سرکاری ایک عام ہے, میں بھی کبھی کبھی بچنے کی کوشش کرتا ہوں. حضور مفتی اعظم نے جب سے پڑھا ہے تو میں گورنمنٹ بولتا ہوں زیادہ تر, سرکار بھی نکل جاتا ہے منہ سے, سرکار سرکاری تو جرم نہیں ہے, لیکن اولیاء اللہ کی نقالی میں ہی اپنی نجات کا سامان ہے, باقی اپنے کو آتا جاتا کیا ہے. تو یہ ولی کامل تھے حضور مفتی اعظم ہند اعلی حضرت کے شہزادے رحمۃ اللہ تعالی, زبردست عالم دین تھے, مفتی بے بدل تھے, عالم با عمل تھے. تو اس لیے وہ ایسی کبھی نظر آ جاتی ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ ان کے انداز کو لیا جائے. تو خان جیسے تو اب خان سمجھ میں آ گیا, ان کے بارے میں پڑھ کر ہی سمجھ میں آیا, اس سے پہلے پتا نہیں تھا کہ خان. تو خیر میں تو خان ہوں بھی نہیں, ہم تو میمن لوگ ہیں. خیر ویسے اگر کوئی خان بولتا ہے تو گناہ نہیں ہے, وہ اپنے منہ سے وہ اس طرح خان کے معنی آپ تو لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ جاری رہے گا پاپا, یہ فیضان اولاد رضا جاری رہے گا انشاءاللہ. پاپا یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی سفر ہوئی تھی اعلیٰ حضرت قیامت, یہ مان لو مجھے بھی اعلیٰ حضرت بنا دیتے, ایسا نہیں کرو یار, اعلیٰ حضرت ایک ہی اپنے بروی شریف کے تاجدار. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے 10 روزہ اعتکاف میں کویت سے آنے والے ایک اسلام بھائی اس سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحیل اشرف عطاری کویت سے. گھر بابا جان میں 10 دن کے اعتکاف کے لیے کویت سے حاضر ہوا ہوں اور میں نے 63 دن کے فرض علوم کی نیت کی ہے اور آپ کے دست مبارک سے امامہ شریف کا تاج بھی پہن لیا ہے اور انشاءاللہ آپ استقامت کی دعا کریں, یہ ہمیشہ ہی پہنا رہے گا. آمین. پاپا جان میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ پنجاب میں اگر کوئی آدمی یا عورت فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے جو کھانے کا انتظام ہے وہ گھر کی بہو کے میکے والوں کے سے لیا جاتا ہے اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آیا ان کی یہ استقامت ہے یا نہیں, اور یہ ارشاد فرمائے کہ یہ کھانا لینا کیسا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ماشاء اللہ کو ایسا تشریف لائے مرحبا امامہ داڑھی مدنی حلیہ مبارک, اللہ استقامت بخشے. کھانا اگر فوتگی ہو جائے تو اگر وہ واقعی یعنی کہ بہو کے گھر سے لیتے ہیں, یعنی بہو تو کیا اس کا داماد کی فوتگی پر لیتے ہیں یا کیا رواج ہے, یہ وضاحت نہیں ہوئی. مطلقاً فوتگی کا ہے, یعنی گھر کا, یعنی کہ لڑکے والوں کے گھر میں فوتگی ہو گئی تو لڑکی والوں کے گھر سے کھانا لازمی کر دیا گیا, ایسا ہے. تو ظاہر ہے کہ ناجائز ہے, یہ تو بوجھ ڈالنا اگلے پر. یہ کیسے ہوا؟ اگر بخوشی کوئی دیتا ہے اس پر بھی مطلب کلام ہے کہ ایک دن کا کھانا جو ہے اہل میت کو پڑوسیوں کے لیے سنت ہے کہ وہ پیش کریں اور ان کو باسرار کھلائیں کہ وہ رنجیدہ ہیں. فرض و واجب نہیں ہے, وہ بھی پڑوسیوں کے لیے. تو ان سے مطالبہ کرنا اور اس کی رواج ڈالنا اور نہ دیں تو برا بھلا بولنا, یہ تو اور تو ہو سکتا ہے رشوت کے باب میں ہی تو سمجھ میں آ رہا ہے رشوت میں کہ بچی کو ہمارے ورنہ تکلیف دیں گے لوگ. تو چلو بھائی مرنے کا ٹائم بھی ان کو انہی دنوں ملا تھا جب ہمارے ہاتھ تنگ ہے آخری تاریخوں میں, اب دو بھائی کو تو یہ رشوت. تو اس لیے وہ اس طرح کا رواج بالکل غلط غلط غلط ہے, اس کو ختم کیا جائے. اور جو ناظرین حاضرین ہیں سن رہے ہیں, اگر واقعی ایسا ہے تو اس کا آپ ایسا نہ کریں, توبہ کریں اس سے. اور اس کا شاید ازالہ اس کا ہو کفار ہو کیا بولتے ہیں تاوان بھی شاید دینا پڑے کہ کھانا اگر وہ رشوت کی صورت میں آیا ہے بخوشی خود نہیں دیا. کہ وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ پڑوسی بھی ہوتے ہیں اور قریبی رشتہ دار بھی ہوتے ہیں, خالہ ماموں پھوپھی تایا, ان میں بھی تو آپس میں نکاح ہوتے ہیں نا خالہ زاد پھوپھی زاد وغیرہ میں, اور پہلے سے ہی شادیوں سے پہلے اس طرح ایک دوسرے کو دینے لینے کا رواج تھا اور بطور پڑوسی سنت کی نیت سے انہوں نے کھانا دیا تو سمجھ میں آتا ہے. باقی یہی دیں گے سسرال والے لڑکے کے تو یہ تو بہت خطرناک ہے, اس سے ضروری ہے کہ سب توبہ کریں اور توبہ کے تقاضے بھی پورے کریں جو بھی ہوں تقاضے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد. اسلامی بہن اوکارا سے. الحمدللہ عز و جل میں نے امیر اہل سنت کی مایا ناز تصنیف نیکی کی دعوت 63 دنوں میں پڑھ لی ہے. ماشاءاللہ مرحبا. صلو علی الحبیب علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا نام غلام مصطفیٰ عطاری ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ میرے ڈیری فارم میں تقریباً 100 جانور ہیں۔ اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ میری زکات 2.5 جانور یا 2.5 جانور کی قیمت بنتی ہے، ارشاد فرما دیجیے۔ بھینسیں بیچنے کی نہیں ہوتی، دودھ بیچتے ہیں۔ اب یہ چرائی کے جانور نہیں، آپ کے جانور بیچنے کے لیے اگر جمع کیے تو اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن یہ بھینسیں جو جمع کرتے ہیں نا، یہ بیچنے کے لیے نہیں رکھتے، عام طور پہ ڈیری فارم بولتے ہیں، اسی کو دودھ نکالتے ہیں۔ تو زکات ہے کہ دودھ پر اگر شرائط پائے گئے تو دودھ زکات میں شمار کی جائے گی، دودھ پہ رکھا، دودھ کی رقم پر۔ جی اب زکات میں دودھ بھی تو دے ہی سکتے ہیں نا۔ اچھا، اب اگر زکات کے شرائط جب پائے جائیں گے دودھ کی رقم پر، کہ دودھ تجاری 100 بھینسے کو گھر کے لیے نہیں پالتا، وہ بیچنے ہی کے لیے پالتے ہیں، تو یہ کہ اس کے دودھ کی جو بکری ہوئی تو اس رقم پر زکات کے شرائط پائے جانے کی صورت میں ادا کرنی ہوگی 2.5%۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ یہ جو انہوں نے تحریر دکھائی نا نگران شورا کو، تو اگر کسی نے اور نے پڑھی ہے تو توبہ کر لیں، ایسا لگ رہا کہ آنکھیں لگی ہوئی تھی پیچھے دوسروں کی، بہت کہنے کے، اسی لیے عوام میں بیٹھ کر لکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یار یہاں بھی بعض ڈر لگتا ہے کہ یار کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے، حدیث شریف میں کسی کا خط جو دیکھتا ہے وہ آگ دیکھتا ہے۔ موضوع ہے نا، حب الوطن ایمان سے آئے وطن جمع، چاہے کفار کی اکثریت ہے، ہندو کفار کی اکثریت ہے، وطن عزیز اصل وطن ہے، قبر آخرت۔ مدین باپا، آج 14 اگست ہے، ہمارے ملک پاکستان کی آزادی کا بھی دن ہے، تو ایک حدیث پاک کے نام سے کچھ الفاظ بیان کیے جاتے ہیں کہ حب الوطنی من الایمان، یعنی وطن کی محبت ایمان سے ہے، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ کیا واقعی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یا نہیں۔ فتح و رضویہ شریف میں اس حدیث کو موضوع یعنی بناوٹی قرار دیا اعلی حضرت نے، البتہ یہ کہ اعلی حضرت نے یہ فرمایا کہ اصل وطن جو ہے وہ قبر و آخرت ہے اور اس سے محبت، ان معنی کر کے وہ ایمان سے، یہ معنی وہاں منطبق ہوتے ہیں، لیکن ان الفاظ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ من گھڑت ہے۔ اب اپنے وطن سے محبت، یہ حدیث شریف سے ہٹ کر میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے وطن سے محبت جبکہ ہو وطن اسلامی تو فطرتاً آدمی کو ہوتی ہے، جب ہم پاکستان ہے اور ہم اسلامی ملک اور ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے اور یہ ہونی چاہیے، لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کوئی بات ایسی منسوب نہ کی جائے جب تک یقینی طور پر اس کی کوئی سند نہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علی محمد۔ پاپا یہ عالمی مدنی مرکز کے 10 روزہ اعتکاف میں شامل اسلام بھائی ایک سوال عرض کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے, اس کا جواب ارشاد فرما دیں طریقے کا, اور اس کا طریقہ کار ارشاد فرما دیں آپ. اور میری نیت یہ ہے کہ میں قافلے میں سفر کروں گا, داڑھی بھی رکھوں گا, امامہ شریف بھی باندھوں گا انشاءاللہ. اعتکاف سے جانے کے بعد باندھیں گے آج رات کو جی آپ کے ہاتھ سے ہی. ابھی سے باندھ لو بیٹے, یہ آقا کی سنت شروع ہو جائے, پھر میرے سے بھی بندھوا لینا اللہ زندگی دے موقع دے رات کو, لیکن ابھی اتنا وقت سنت سے محروم ہی کیوں. صحیح, زلفوں کی بھی نیت. اور بابا میرے لیے دعا کریے گا, میرے گھر والوں کی نیت. اللہ تعالیٰ آپ کی آپ کے گھر والوں کی سب کی مغفرت فرمائے. زلفوں کا جواب نہیں ملا, مدنی ہولیا رنگین شاعری ختم. جی بالکل مدنی ہولیا سفید لباس سنت کے مطابق. جس جواب سے ملاقات ہو گئی تو اس ماحول میں دل لگ جائے گا میرا. آج ماما بندوائیں گے نا, تو عام ملاقات خاص سے گزارا نہیں ہے, عام چاہیے. وہ الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے, عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. بھائی کیا حکمت کیا ہے وہ بچے کے کان میں اذان دینے کی حکمت پوچھی ہے. مجھ سے بھی ہان غالباً, ہاں آپ کنفرم یاد ہے ام سے بیان, تو انگلش میں کیا اس کا بنے گا؟ یہ تو عوام بھی ام سے بیان نے بچوں کی ماں ام سے بیان بنے گیا, دو بچوں کی ماں ام سے بیان لفظی پانا تو یہی بنتا ہے. ہاں بھائی ام سے بیان کیا مانا انگلش میں. تو یہ اذان کی حکمت یہ ہے کہ بچہ ام السبیان ام السبیان با مشدد ہے یعنی سبی ہے یا سبی شاید ہے سبی, تو سبی مانے بچہ, سبیان مانے دو بچے, ہاں سبی تو سبیان آئے گا, ہاں ام السبیان ام السبیان نامی ایک مرض ہے جس کا انگلش ابھی معلوم نہیں ہے. کوئی اگر ذمہ دار کی طرف پیغام آئے گا نا تو انشاءاللہ ہم یہ بھی بتا دیں گے, کیونکہ آج کل انگلش ہی زیادہ سمجھ میں آتی ہے. تو یہ عربی نام ہے, اس کا اردو میں بھی مستعمل ہے. تو ام السبیان نامی مرض سے بچہ محفوظ ہوتا ہے جبکہ بچے کے کان میں وہ فوراً اذان دے دی جائے نہلانے کے بعد, تاخیر نہ کی جائے. ہمارے یہاں تاخیر کی جاتی ہے, اس کا انتظار کر رہے ہیں تو مولانا کو بلا کر لانا پڑتا ہے اور یہ سب حساب کتاب ہوتا ہے. انشاءاللہ بلائیں دور ہو جائیں. سبحان اللہ. یہ بہار شریعت جلد تیسری صفحہ نمبر 315 پر ہے. جب بچہ پیدا ہو تو مستحب ہے کہ اس کے کان میں اذان و اقامت کہی جائے. اذان کہنے سے انشاء اللہ تعالی بلائیں دور ہو جائیں گی. بہتر یہ ہے کہ داہنے یعنی سیدھے کان میں 4 مرتبہ اذان اور بائیں یعنی الٹے لیفٹ میں 3 مرتبہ اقامت کہی جائے. بہت لوگوں میں یہ رواج ہے کہ لڑکا پیدا ہوتا تو اذان کہی جاتی ہے اور لڑکی پیدا ہوتی ہے تو نہیں کہتے, یہ نہ چاہیے, بلکہ لڑکی پیدا ہو جب بھی اذان و اقامت کہی جائے 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے اور اس کا سر مونڈا جائے اور سر مونڈنے کے وقت عقیقہ کیا جائے اور بالوں کو وزن کر کے اتنی چاندی یا سونا صدقہ کیا جائے. ام سبیان کا بھی پڑھا ہے فتح رضیہ میں کہ اچھا مرغی اردو لفظ ہے, گاف فارسی لفظ ہوگا, یہ بھی صحیح ہے. ام سبیان میں نے مرغی, یار یہ ملفوظات حلاوت میں ہے کہیں, اور اذان بھی جلدی دینی ہے بہت تاخیر کر دیتے ہیں. نیلا کہہ دے بچے کو, تو بچہ جب آتا ہے اس کے بدن پہ رطوبت ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے, کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے بدن پر جو رطوبت لگی ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے, یہ ذہن میں رکھیں, ناپاک نہیں ہوتی. لیکن وہ نیلا آ جاتا ہے اس کو. اچھا تو ام سبیان یعنی مرغی, اور مرغی کو ایپلیپسی کیا کچھ ایسا ہی بولتے ہیں انگلش میں, انگریزی میں ایپلیپسی. ام سبیان یعنی ایپلیپسی, جس کو ہم اردو میں مرغی بھی بولتے ہیں. تو بچے کو اگر فوراً اذان دے دی, میں نے فوراً کا ہی پڑھا, مجھے آپ کو بھی یاد ہے کہ فوراً اذان دیجیے ہم مستحب, مگر وہ بیماری سے بچنے کا یہ غالباً ملفوظ آت میں ہے کہ اگر فوراً اذان دی تو اس کی مرغی سے حفاظت ہوگی. ام سبیان ایسا یاد پڑتا ہے لیکن اس کو کنفرم نہ سمجھا جائے جب تک وہ لکھا ہوا نہ مل جائے کتاب میں. اگر ملفوظ آپ نے دیکھ لو تو شاید ہاتھوں ہاتھ ہو جائے گا. جب تک اور کوئی سوال چلا لیتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الہدی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نعمان اتاری, میرا تعلق پنجاب کی شہر چکوال سے ہے. میں 30 دن کے اعتکاف میں باب الخزانی مدینہ میں حاضر ہوں. میں نے 30 دن کے اعتکاف میں الحمدللہ پیارے بابا جان کے مدنی مذاکروں میں بہت کچھ علم دین حاصل کرنے کا موقع ملا ہے. پیارے بابا جان, میرا آپ کی برگاہ میں یہ سوال ہے کہ ایک شخص جس کی شادی ہو رہی ہے, شادی کے دوران اس کے گھر والے اسے سونے کی انگوٹھی پہنانے لگے تو اس شخص نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع کر دیا. خاندان کے بڑے اور بزرگ سارے پاس کھڑے تھے, انہوں نے اسے انگوٹھی پہننے پر بہت مجبور کیا اور زبردستی سونے کی انگوٹھی پہنا دی اور کہا کہ شادی زندگی میں پہلی دفعہ آئی ہے, ایک مرتبہ ڈال لو اس کے بعد نہ پہننا. پیارے بابا جان آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ اس کی کچھ وضاحت فرما دیں کہ ایسا کرنا شرعاً جائز ہے یا ناجائز. جنہوں نے بھی پہننے کے لیے کہا وہ بھی گناہگار, پہننے والا بھی گناہگار. ہاں اگر پہننے والے کو باندھ بوند کر انہوں نے زمین پہ پٹک دیا اور اب وہ زبردستی انگوٹھی اس کی انگلی میں گھسیڑ دی تو اب وہ گناہگار نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا, سمجھاتے ہیں, پھسلاتے ہیں, مناتے ہیں, اس کو ہم زبردستی کا نام دے دیں تو جائز تھوڑی ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ بہت اچھا لگتا ہے, ہمارے گھر والے اس کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں. پیارے بابا جان, ہمارے گھر میں اکثر لڑائی جھگڑے رہتے ہیں, اس کے حل کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں کہ گھر میں مدنی ماحول کیسے قائم ہو, اور ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. جزاک اللہ خیرا. آمین. اگر آپ مدنی چینل کی خدمات حاصل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا, اور آپ اگر گھر میں کوشش کر کے یہ وی سی ڈی چلا دیں گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے, تو انشاءاللہ عزوجل اس کی وجہ سے بھی بہت فائدہ ہوگا. نیز وہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرے اور سورۃ الاخلاص پڑھے. انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی تنگدستی بھی دور ہوگی اور گھریلو گھر میں امن قائم ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اور اس کے اسباب بھی دور کر دیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے. زبان کی بے احتیاطیوں سے عام طور پہ گھر کا امن پارا پارا ہوتا ہے. اگر قفل مدینہ صحیح معنوں میں لگ جائے تو پھر جھگڑے کی کوئی خاص وجہ ہے نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عزب جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میرا نام محمد نبیل اتاری ہے. میرا تعلق کرنگی نمبر 2.5 سے. حال ہی میں میری والدہ مرحومہ کا انتقال ہو چکا ہے. میری خواہش تھی کہ ان کو حج عمرہ کرواؤں. یا بابا جان, یہ اپنی خواہش میں کس طرح پوری کروں؟ اگر آپ کے پاس اتنی رقم ہے تو آپ ان کی طرف حج کر لیں, اور اگر آپ پر فرض ہے تو پہلے اپنا فرض ادا کر لیں. حج اگر فرض ہے تو کر کے ان کو اشارے سواب کر لیں, یا حج بدل کر دیں. اگر ان پر فرض تھا تو اپنے پیسوں کا حج بدل کر دیں گے تو یہ امید ہے کہ ان پر فرض اتر جائے گا. اور اگر نہیں بھی تھا فرض تو بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اکثر جو نگران ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھواتے ہیں, آپ اپنے نام کے ساتھ حاجی کیوں نہیں لکھواتے؟ یہ کس نے کہہ دیا آپ کو کہ اکثر نگران اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھواتے ہیں؟ اس کے لیے تو آپ کو دلیل تو آپ کو دینی ہے. میں سوال کرتا ہوں آپ سے کہ کون کہتا ہے کہ نگران اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھواتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے. میرا حسن زن یہی ہے کہ یہ خود اپنے نام کے ساتھ حاجی نہیں لکھواتے. استائی بھائی بولتے ہیں, خالی نگران کو تھوڑی بولتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو بولتے ہیں جس نے حج کیا ہو. میں بھی جو حج کیا ہوتا ہے اس کو اکثر حجی بولتا ہوں, دل جو ہی ہوتی ہے سامنے والے کی. تو مجھے بھی اگر لوگوں نے حجی کہنا شروع کر دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. ویسے میرے القاب کم ہے, ایک اور لقب آپ یاد دلا رہے ہیں قوم کو. اتنے سارے القاب تو میرے اوپر انہوں نے تھوپ دیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی بہار مرحبا. ایک اسلامی بھائی کا مدینۃ الاولیاء سے ایس ایم ایس موصول ہوا, اپنے الفاظ و انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مدنی مذاکرے نے ہمارے گھر کے ماڈرن ماحول کو مدنی رنگ میں رنگ دیا. گھر کے ہر ایک فرد کے دل میں خوف خدا عز و جل پیدا ہوا, عمل کا جذبہ ملا, اولاد کو اپنے والدین کی فرما برداری اور احکام شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا ذہن نصیب ہوا. میرے دو بھائیوں نے چاند رات سے 12 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے لیے زیادہ راہ جمع کروا دیا اور وہ 10 روزہ سنت اعتکاف میں موتقف ہو چکے ہیں. سبحان اللہ. تمام گھر والے صرف مدنی چینل ہی دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. فیصل مدنی مذاکرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو گھریلو ناچاکیوں کا نسخہ, گھر میں امن کا گہوارہ گھر کو بنانے کا نسخہ مدنی چینل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میرا نام شیخ عبدالرزاق عطاری ہے, باب المدینہ کراچی لیاری سے آیا ہوں. بابا جان, پوچھنا یہ ہے کہ مغرب کے تین فرضوں کے بعد چھ رکعت عوابین کے ایک ہی سلام سے پڑھنے چاہیے یا دو دو کر کے پڑھنے چاہیے؟ بہتر ہے کہ دو دو سے پڑھی جائیں. ایک سلام کے ساتھ پڑھیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی, تیسری اور پانچویں میں ثنا پڑھی جائے گی, اعوذ اور بسم اللہ پڑھی جائے گی, نیز ہر دو رکعت پر قاعدہ کیا جائے گا اور اتحیات کے ساتھ درود شریف بھی پڑھیں تو اچھا ہے, سنت ہے دو رکعت پر, کیونکہ یہ دو دو رکعت ہیں. دعا درود شریف بھی پڑھیں اتحیات کے بعد دعا بھی پڑھ لیں. اب چونکہ اس میں تھوڑی پیچیدگی ہے تو اس سے پہلے میں یہ چھ طریقہ بتا دوں اور طریقہ اب میں نے چھوڑ دیا, کہ بہتر ویسے بھی یہی ہے کہ دو دو کر کے پڑھے آسانی سے میں, اور سمجھانا بھی آسان ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اکرم اتاری ہے, نور کالونی حویلی لکھا سے عرض کر رہا ہوں. بابا جانی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور قرآن پاک کو ناک کی آواز میں پڑھنا کیسا, اس کے بارے میں جواب عطا فرما دیجیے. گانے کی طرز میں تو اگر جیسے ساری پاتے یہ پوری آیت نہیں, وہ تو بلکہ زیادہ سخت شاید ہے. کفر یہ مرغی ام سبیان کا جو مسئلہ چلا تھا تو یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. ملفوظات اعلی حضرت سسیبم صفحہ نمبر 417, اعلی حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا گیا, حضور یہ سر کیا کوئی بلا ہے؟ ارشاد, ہاں اور بہت خبیث بلا ہے, اور اسی کو ام سبیان کہتے ہیں. اگر بچوں کو ہو, یہ اس میں زیر لگا ہوا ہے سبیان, ہاں ارشاد, ہاں اور بہت خبیث بلا ہے, اور اسی کو ام سبیان کہتے ہیں اگر بچوں کو ہو, ورنہ سرغا یعنی مرغی بچوں کو ہو تو اس کو ام سبیان کہتے ہیں, اور اگر بڑوں کو ہو تو مرغی کہتے ہیں. یہ فرق ہے, مرض ایک ہی ہے. تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ اگر 25 برس کے اندر اندر ہوگی تو امید ہے کہ جاتی رہے, اور اگر 25 برس کے بعد یا 25 برس والے کو ہوئی تو اب نہ جائے گی. ہاں کسی ولی کی کرامت یا تعویذ سے جاتی رہے تو یہ امر آخر, یعنی دوسری بات ہے. ہاں کسی ولی کی کرامت یا تعویذ سے جاتی رہے تو یہ امر آخر, یعنی دوسری بات ہے. یہ فی الحقیقت ایک شیطان ہے جو انسان کو ستاتا ہے. مزید, حضور غوث آدم کے زمانے میں ایک شخص کو مرغی ہو گئی, حضور یعنی غوث اعظم نے فرمایا اس کے کان میں کہہ دو کہ غوث اعظم کا حکم ہے کہ بغداد سے نکل جا، چنانچہ اسی وقت وہ اچھا ہو گیا اور اب تک بغداد مقدس میں مرگی نہیں ہوتی. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ایک عورت اپنی لڑکی کو لائی، عرض کی صبح و شام یہ مسرعہ یعنی مرگی صدا ہو جاتی ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قریب کیا اور اس کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا اخرج عدو اللہ انا رسول اللہ، نکل رہا ہے خدا کے دشمن، میں اللہ کا رسول ہوں. اسی وقت اسے قے آئی، ایک سیاہ چیز جو چلتی تھی اس کے پیٹ سے نکلی اور غائب ہو گئی اور وہ لڑکی ہوش میں آ گئی. مزید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد جو اذان میں دیر کی جاتی ہے اس سے اکثر یہ مرض ہو جاتا ہے، اور اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد پہلا کام یہ کیا جائے کہ نہلا کر اذان و اقامت بچے کے کان میں کہہ دی جائے تو انشاءاللہ عز و جل عمر بھر محفوظی ہے. تو نہلاتے ہی فوراً اذان دے دی جائے، عورت بھی اذان دے سکتی ہے بچے کے کان میں، کوئی مرد ہی شرط نہیں. یہ اعلیٰ حضرت نہیں فرما رہی، میں عرض کر رہا ہوں کہ عورت بھی اذان دے سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. لیکن اس میں عورت جب اذان دے گی تو اس میں احتیاط یہ ہوگی کہ نامحرم تک اس کی آواز نہ جانے پائے، آہستہ سے دے اذان کے بس وہ بچے کان میں چلی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ابھی جو گانے کی طرز میں نعت کی طرز میں یعنی ترنم سے قرآن کریم پڑھنے کے بارے میں سوال ہوا، تو بہار شریعت جلد تیسری صفحہ 496 مسئلہ نمبر 10، قرآن مجید کو نہایت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے، اسی طرح اذان کہنے میں خوش گلوئی سے کام لے، یعنی اگر آواز اچھی نہ ہو اچھی آواز بنانے کی کوشش کرے، لحن کے ساتھ پڑھنا کے حروف میں کمی بیشی ہو جائے جیسے گانے والے کیا کرتے ہیں یہ ناجائز ہے، بلکہ پڑھنے میں قواعد تجوید کی مراعات کرے یعنی لحاظ رکھے. مسئلہ 11، یہ ترنم کے ساتھ لحن، لحن میں حروف میں کمی بیشی ہوتی ہے برابر، نعتوں میں بھی ہوتی ہے ہوتی ہے. مصطفیٰ جان رحمت ہوتی ہے وہ، اب اس میں کوئی شعر یاد نہیں آ رہا کہ وہ کھینچ لیتے ایک دم طرز ادھر ہی لینا ہوگی. جاؤ کا ہے گواہ تو لفظ ہے صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ یہاں سے اعلان ہوگا اذان کا، اب اطمینان سے تشریف رکھیے، وضو کے لیے وقفہ اچھا ملے گا، 6 بجے جماعت ہے، عصر کی. صلی اللہ تعالی علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ عرفان ہے اور میرا تعلق جو ہے وہ ناروال سے ہے. تو بابا جی کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس سود کا بہت سارا پیسہ ہے اور وہ سچے دل کے ساتھ توبہ کر چکا ہے, اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ سود کا پیسہ مسجد کے واش روم میں لگا سکتا ہے یا نہیں؟ بہتر تو یہی ہے کہ جس جس سے سود لیا ہے اس کو لوٹا دے, یا پھر کسی مسکین کو خیرات میں دے دے, ثواب کی نیت نہ کرے. واش روم میں نہیں لگا سکے گا, کسی مسکین کو دے دے. ہے خبیث, واش روم میں نہیں لگا سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ مدنی بہار. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة ومقاما محمودا للذي أحب, واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وعلى محمد. مدنی بہار. ایک اسلامی بھائی جو کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 30 روزہ اعتکاف میں شامل ہیں, ان کی تحریر کا خلاصہ ہے کہ میرے ٹیچر کی بیٹی جس کی عمر 8 سال ہے, اسے کینسر تھا, تقریباً 1 سال سے علاج جاری ہے, اور وہ جو ٹیچر ہیں وہ کسی کے مرید بھی ہیں. جب میں یہاں آنے لگا تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ میری بیٹی کے لیے دعا کریں اور امیر علیہ سنت کو عرض کریں کہ ہم گناہگاروں پر نظر کرم فرمائیں. وہ اسلام بھائی کہتے ہیں کہ میں یہاں پر مناجات میں خصوصیت کے ساتھ اور عموماً جہاں جہاں بھی دعا کا موقع ملتا میں ان کے لیے دعا کرتا رہا. الحمدللہ ان کا میسج آیا 6 دن پہلے کہ بیٹی کے جو موجودہ ٹیسٹ کروائے اس میں سارے ٹیسٹ کلیئر ہو گئے اور اس کا کینسر ختم ہو گیا ہے. بابا دعا کے لیے بھی انہوں نے عرض کی ہے. اور یہ اسلام بھائی جو ہے انہوں نے داڑھی شریف کی بھی نیت کی ہے اور اپنے گھر میں مستقل مدنی چینل چلوانے کی بھی نیت کی ہے. ماشاء اللہ اللہ مدنی منڈی کو شفا کامل عطا فرمائے. ماشاء اللہ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. میرا نام اسلام ہے اور میں کراچی شہر سے ہوں. اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا بندہ جیسے نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے جسم میں کہیں خارش ہو تو کیا وہ خارش کر سکتا ہے اور اپنی آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ ایک رکن میں تین سے کم مرتبہ کھجا سکتا ہے ہاتھ اٹھا کر, جیسے کہ قیام رکن ہے یوں خارش کی بھلے کئی بار انگلیاں حرکت دی مگر ایک ہی بار ہی ہاتھ بند لیے اب پھر خارش کی یہ ہاتھ باندھ لیے اب یہ دو بار ہو گئی. اب اگر اسی قیام کی حالت میں تیسری بار ہاتھ سے خارش کرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. پھر رکو میں چلا گیا تو یہ بھی رکن ہے, اس میں بھی تین مرتبہ سے کم کی پھر اجازت مل گئی. تو یوں ہر رکن میں تین سے کم بار کی اجازت ہے. تین بار اگر ہو جائے گا کسی ایک رکن کے اندر تو نماز ٹوٹ جائے گی. اگر نماز میں خشوع آتا ہو, دل لگتا ہو, دل جمعی ہوتی ہو, خیالات سے جان چھوٹتی ہو تو آنکھیں بند کرنے میں حرج نہیں ہے, ورنہ نماز میں آنکھیں بند رکھنا مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. بابا جان کی بارگاہ میں میری عرض ہے کہ میری شادی آج سے کوئی 25-26 سال پہلے ہوئی تھی. اس وقت میرا حق مہر جو لکھا گیا تھا 3000 روپے کا, اگر آج کے وقت میں دینا ہو تو کتنا دینا پڑے گا؟ بابا جان سے یہی پوچھنا ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تین ہزار اگر وہ دو تولہ 7.5 ماشا کے برابر تھا, چاندی کے برابر, تو اتنا ہی دینا پڑے گا. اور اگر کم تھا تو اتنا کرنا پڑے گا اس کو. تین جو 25 سال پہلے بتا رہے ہیں تو تقریباً اتنی رقم تو اگر پاکستان میں ہوئی ہے تو آسانی بنتی ہے, تو اتنی ہی ان کو ادا کرنی ہوگی. اگر کم تھی, مثلا 100 روپے مہر میں کیا نکاح اور اب دینا چاہتا ہے 25 سال کے بعد, تو یہ مہر مثل تو ان پر واجب تھا. مہر مثل نہیں ہوگا, 10 یہ دو 10 تولہ چاندی 10 درہم جو ہے رقم دو تولہ 7.5 ماشا چاندی اس کے برابر کرنا ہوگا. اگر اس وقت یعنی کہ وہ کم مہر طے ہوا تھا دو تولہ 7 ماشا سے کم 7.5 ماشا سے کم 7.5 ماشا سے کم, تو اب اگر وہ اس وقت جو طے ہوا تھا وہ غلط ہوا تھا, رقم غلط تھی وہ, لیکن اب یہ دینا چاہے گا تو کیا اس وقت کے چاندی کے حساب سے دے گا یا اب کے یا میرے مصر اب کے سر میرے مصر نہیں اس پر یعنی کہ جب دے گا اس وقت کے بھاؤ سے دے گا یہ پتہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جواب آپ کا ہو چکا تھا مکمل, ان کا جواب ہو چکا تھا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میں یہاں 10 دن کے اعتکاف کے لیے تشریف لایا ہوں. اور میرا باب مدینہ کراچی سے بابا جان آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر دوران نماز ٹھیک آ جائے تو الحمدللہ اللہ کل حال اگر کہہ لیا جائے تو اس سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کوئی حرج نہیں ہے, البتہ اگر چھینک کے جواب کی نیت سے کہا تو نماز ٹوٹے گی. بلکہ وہ کہ نماز کے بعد بھی اگر چھینک اگر نماز میں آئی تھی تو چھینک کے بعد جواب دینا سنت ہے, جواب دے دے, نماز میں ٹوٹے گی نہیں اگر ہاں حمد کرے گا, جبکہ نیت جواب کی نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.